NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland wil samen met Duitsland en de VS Patriot-raketten leveren aan Oekraïne. Premier Rutte heeft dat gezegd in het Witte Huis in Washington tegen president Biden. De gesprekken over de levering zijn in een vergevorderd stadium. PvdA en GroenLinks vinden het geen goed moment om de gunstige salderingsregeling voor zonnepanelen af te schaffen. Met die regeling mogen mensen de opbrengst aftrekken van hun energierekening. Ook voor mensen met weinig geld moet het aantrekkelijk blijven om panelen op het dak te leggen, vinden de linkse partijen. Klimaatactiviste Greta Thunberg is opgepakt door de Duitse politie. Ze demonstreerde met betogers bij de bruinkoolmijn in de buurt van Lützerath. Zondag werd Thunberg ook opgepakt toen Lützerath werd ontruimd. En een Russische asielzoeker die zegt dat hij bij de Wagnergroep heeft gewerkt, wordt ondervraagd door de Noorse politie. De Wagnergroep is het beruchte Russische huurlingenleger in Oekraïne. De asielzoeker zegt dat hij naar het westen vluchtte nadat hij bij een executie was van Russische deserteurs. ANWB Verkeersinformatie. Problemen nog altijd op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Hier een uur extra reistijd door een ongeluk wat eerder vanmiddag plaatsvond. Twee reisstroken zijn nog altijd dicht. Verder de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en Afrit Noordwijkerhout. Daar staat een auto in de brand. De weg is dicht. Verkeer wordt aangeraden een andere route te kiezen. En als laatste de A58 Tilburg richting Breda tussen Ulvenhout en Knopend Galder. 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. Twee reisstroken zijn dicht. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, het is bijna 2 minuten over 8:30. Langs de lijn en omstreken tot 11:00. Wat gaan we horen? Nou, wat kunnen de Nederlandse handballers op het WK tegen een wereldtopper Noorwegen? En premier Rutte was op bezoek bij president Biden. Hij gaf zojuist een persbriefing en daar gaan we het hier aan tafel over hebben. En de voormalige voetbalscout, de voetbalscout van Manchester United, Marcel Bout, is te gast. En we praten ook met de maakster van een documentaire over senioren die in de sportschool het gevecht aangaan tegen veroudering. Zoals gezegd, we zijn er tot 11:00. En we beginnen in Krakau, want daar in Polen speelt het Nederlands handbalteam de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen. Richard van der Made bekijkt die wedstrijd voor ons. Ja, Richard, Nederland is eigenlijk al geplaatst, hè, voor de volgende ronde op dat WK. Ja, inderdaad. Niet eigenlijk. Ze zijn al geplaatst. Ze gaan sowieso nog minimaal 3 wedstrijden spelen. Ook in Polen, in Katowice. Morgen is die verplaatsing ongeveer 60 kilometer. Maar eerst maar eens ons richten op deze kraker tegen Noorwegen. Inderdaad, een land dat hoort bij de beste handballanden. 2017, zilver. Het WK 2019, ook zilver. Verloren van Frankrijk en Denemarken. Dat is geen schande, want dat is de echte top van de wereld. Noorwegen hangt daar net een klein beetje onder. Maar op het vorige EK, vorig jaar was dat dus, 2022, eindigde Noorwegen als 5e. Dat zijn allemaal uitstekende klasseringen natuurlijk van dit grote handballand. Bij de vrouwen is dat ook het geval. Daar zijn ze helemaal ongelooflijk oppermachtig altijd op grote toernooien. Maar de mannen kunnen er ook wel wat van met een grote sterspeler in het midden. Sander Sagosen. We zullen hem veel gaan zien. Maar dat geldt ook voor de Nederlandse ploeg in het midden. De spelbepaler Luc Steins. Hij heeft de eerste goal al gemaakt. Na 3 minuten staat het 1-1. Steins zet nu ook de aanval op. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Naar Kai Smits. Dan weer terug naar Luc Steins in het midden. Die paast en dan is daar het schot. En de goal van Ivar Stavast. Die iets wat verrassend vanaf het begin mag starten. En zo staat het na 3 minuten 2-1 voor Nederland. Het is Noorwegen dat natuurlijk in deze wedstrijd in Krakau de favoriet is. En beide landen gaan dus door al naar de volgende ronde. Maar het is heel belangrijk deze wedstrijd winnen. Want dan neem je de punten mee naar het hoofdtoernooi van de landen. Die namelijk ook meegaan naar de volgende ronde. En Noorwegen is daar ook al zeker van. Met andere woorden, Nederland gaat naar de hoofdfase van dit WK. Handbal met 2 punten. Die hebben ze al op zak. Of met 4 punten. En dat scheelt nogal als je dan weer minimaal 3 wedstrijden gaat spelen. Met dan als inzet de knock-outfase, de kwartfinales. Noorwegen zet de aanval op in het midden. Daar staat Nederland het hele toernooi al goed te verdedigen. Met Samir Benganem, speler van Aalsmeer. En ook met Robin Schoenaker, de speler van Sporting Pelt in België. Het middenblok van Nederland met heel veel kracht, met heel veel lengte. Noorwegen zet de aanval op met Sagosen in het midden. Daar gaat de bal naar Reinkind. Ook een topspeler. Ze spelen allemaal bij topclubs in de Duitse Bundesliga. En dan ook een geweldige save van de man die ook in vorm is in dit toernooi. Dat is onze keeper Bart Ravensbergen. 2-1, de voorsprong na bijna 4 minuten voor Noorwegen. Goed, dan gaan we het hebben over het bezoek van premier Rutte aan president Biden vandaag. Dat heeft u ongetwijfeld meegekregen. Er is daar heel veel besproken. We gaan het een beetje opsplitsen in de diverse onderwerpen die daar ter tafel zijn gekomen. Zometeen Maarten Kruijf, generaal buitendienst aan de lijn. En hier in de studio Victor Pak, journalist. Ook die praat zometeen mee over dat alles wat er ter tafel is gekomen. Laten we beginnen met de Patriot-raketten. Want dat zei Rutte vanmiddag. Nederland overweegt om mee te doen met het sturen van die raketten naar Oekraïne. Hij zei dit tegen de Amerikaanse president. We have the intention to join what you are doing with Germany on the Patriot project. So the air defense system. I think that is important that we join that. Discussed it also this morning with Olaf Scholz of Germany. Goed, Maarten Kruijf, al aangekondigd. Meneer Kruijf, goedenavond, generaal buitendienst. Goedenavond. Er is dus al gesproken met Duitsland, horen we premier Rutte zeggen. Het is nog een intentieverklaring. Wat dacht u toen u dit hoorde? Nou, het verbaast mij niet, omdat we weten dat Oekraïne een tekort heeft aan luchtafweer. Afgelopen week bleek dat nog eens toen Russen ook ballistische raketten gingen inzetten bij de aanval op Dnipro. En het is een van de weinige dingen die wij nog op de plank hebben liggen. Dat is die luchtverdedigingsbatterij. We hebben er 4 van, zijn er 3 bemand, dus we zouden 1 kunnen gebruiken. Ja, en waar kun je hem dan precies voor gebruiken? Nou, eigenlijk kan hij alles wat in de lucht vliegt, kan hij uit de lucht halen. En niet alleen drones of kruisraketten of vliegtuigen, maar vooral ook ballistische raketten. En die gebruiken de Russen de laatste tijd. Dus het is een zeer geavanceerd, heel secuur systeem. En dat heb je ook wel nodig. En niet 1 stem, maar een aantal stemmen. Dus het is goed dat zowel de Verenigde Staten, Duitsland als wij nu ook gaan leveren. Ja. Waar ik nog even benieuwd naar ben, maar misschien overvraag ik u hierin. Er is een intentieverklaring, maar er is wel contact geweest met Duitsland ook. Waarom wordt er niet gewoon gezegd, we gaan die doen? Omdat waarschijnlijk een deel van die opleiding ook in Duitsland moet gaan plaatsvinden. En wij werken heel hecht samen met Duitsland in de luchtverdediging. Net zoals we op andere gebieden doen met de Duitsers. Mm. Dus is het wel eerlijk om even van tevoren af te spreken wie gaat wat leveren. Ja. Dus dat is volkomen logisch dat je dat even afstemt. Want als het even kan, wil je die Oekraïense soldaat ook in Europa opleiden. Dat kan maar op 2 plekken. Dat is Duitsland en in Nederland. Ja, dus er zitten nog wat lichte voorwaarden aan. Maar als ik u zo hoor, dan gaat het wel gebeuren. Of is dat een verkeerde interpretatie? Nee, ik denk niet dat Rutte dat zegt bij het Witte Huis. En vervolgens roept, dat gaan we toch niet doen. Dat kost geen punten, denk ik. Nee, omdat het een intentieverklaring is, daarom. Maar goed, u zei al, als ik het even goed mag terughalen, dat we er 4 van hadden. Klopt dat? Ja, we hebben 4 batterijen, heet dat. 4 eenheden heet dan een batterij. We hebben er 4 bemenst. En eentje hebben we als tot logistieke voorraad staan, die steeds naar de Verenigde Staten gaat om te worden geüpdate. En waarschijnlijk zal die batterij waar nu geen mens op zit, zal worden gebruikt om dan naar Oekraïne te gaan sturen. Ja, maar die kunnen we dan dus missen, begrijp ik hieruit. Nou, die kunnen we niet missen, want dat betekent eigenlijk dat je een gedeelte van je eigen opleiding leg je stil. Terwijl die wel hard nodig zijn, want de Patriot is net ingezet in de oostgrens. Dat is een zeer gewild middel. Dus die opleidingen zullen langer gaan duren voordat die eenheid weer up to speed is. Maar als je praat, wat zouden we kunnen leveren als Nederland in deze fase? Als de Patriot eigenlijk het enige systeem wat we kunnen leveren en wat ook effect heeft, omdat Oekraïne zo leidt onder die luchtaanvallen. Ja, want is het ook van strategisch belang voor de oorlog? Want Oekraïne vraagt juist om zware wapens voor offensieve doeleinden. Maar luchtafweer, dat klinkt heel defensief. Ja, maar ze vragen eigenlijk om 2 dingen. Want de Russen zijn natuurlijk al maanden bezig om het energiesysteem van Oekraïne lam te leggen. Mm-hmm. Het is cruciaal dat je daar de knooppunten daarin wel kunt verdedigen. Dat kan Oekraïne voor een gedeelte. Maar met name die ballistische raketten die uit de ruimte komen met de grote vaart op de aarde af, die Rusland nu inzet. Ja, daar moet je wat tegen kunnen doen. En daar zit Patriot uitermate goed geschikt voor. Ja. Er wordt al heel lang gepraat over die Patriots. Ook in Duitsland en de Verenigde Staten eigenlijk al sinds de herfst. Waarom duurt het zo lang voordat die Patriots naar Oekraïne kunnen? Nou ja, aan de ene kant zit natuurlijk de politieke reden dat het escaleert. Je gaat steeds meer NAVO-middelen, niet van NAVO zelf, maar wel van de landen van NAVO, naar Oekraïne kruien. En dat helpt Poetin weer met zijn boodschap dat ze niet tegen Oekraïne vechten, maar tegen de NAVO. Mm-hmm. En aan de andere kant die campagne, die echt gerichte campagne van de Russische luchtmacht om dat energiesysteem plat te gooien, die is pas sinds een maand of drie aan de gang. Sinds daar het nieuwe bevelhebber aan het roer was, moet ik zeggen, want die is nu weer weg. Serovikin, die had echt plan om het energiesysteem aan te grijpen. Dus zo lang duurt dat nog niet. Wat zegt dit strategisch in de strijd tussen Rusland en Oekraïne? Ja, dat beide partijen eigenlijk alles aan het doen zijn om zich te herbewapenen, de verliezen aan te vullen en zich voor te bereiden op offensieve operaties. En zodra het terrein en het weer dat gaat toelaten, gaat deze oorlog echt een andere dynamiek krijgen dan dat we tot nu toe zien. Er wordt wel degelijk gevochten, hè? Dat zien we ook elke dag weer, maar echt grote offensieve operaties zien we nog niet, maar die gaan we wel zien zodra het weer het toelaat. En dan gaat deze oorlog echt weer anders eruit zien, vrees ik. Ik kwam op Twitter, dat zeg ik er maar even bij, voor zover dat dan betrouwbaar is, wat berichten tegen over het feit dat Poetin misschien morgen met een belangrijke mededeling zou komen in zaken de oorlog. Heeft u dat meegekregen? Weet u daar toevallig via uw bronnen iets meer over? Nee, dat weet ik niet, maar Poetin is wel bezig om deze oorlog echt een totale oorlog te maken. Hij gebruikt alles wat hij heeft, informatie, vooral naar zijn eigen volk, de wapenindustrie, het oproepen van extra mensen. Waarschijnlijk gaat hij iets roepen over het mobiliseren van extra mensen morgen, dat zou kunnen. Hij gebruikt alles wat hij heeft om deze oorlog te winnen, want hij, snel komt het niet, dan moet het op tijd. Maar op tijd kan alleen als hij alles gebruikt wat hij heeft. En dat zal hij waarschijnlijk morgen ook aankondigen, dat hij, denk ik, nog meer mensen gaat mobiliseren dan tot nu toe. Ja. Goed, we wachten het af. Dank u in ieder geval voor dit moment, Marten Kruijf, generaal buitendienst. Zometeen meer natuurlijk over Rutte en Biden. Met Victor Pak, want die weet precies wat Rutte daar allemaal besproken heeft. Gaat hij ons zometeen ook vertellen. Eerst even terug naar Krakau, naar de handbalwedstrijd tussen Nederland en Noorwegen. Richard. Ja, wat een indrukwekkend begin zeg weer van Nederland tegen die grootmacht Noorwegen. Twee keer de finale gehaald op de twee vorige WK's. Nederland staat gewoon voor. Na 9 minuten met 6-4. Het tempo ligt heel erg hoog. En wat ik zie, dat is gewoon echt indrukwekkend. Prachtige aanvallen, soms via de cirkel. Afstandsschoten die verwoestend zijn. Doorbraken naar de 6 meter van Luc Steins, van Kai Smits. Het ziet er allemaal heel dynamisch en heel goed georganiseerd ook uit. In de verdediging met daar Samir Ben Ghanem en Robin Schoenaker. Natuurlijk scoort Noorwegen ook. Dat is echt een topland. Maar in het doel staat Bart Ravensbergen, die al 2 keer zo goed keepte tegen Noord-Macedonië in de tweede wedstrijd, 2 dagen geleden. En in het openingsduel tegen Argentinië, toen hij zelfs een reddingspercentage had van boven de 50%. Dat is echt uitzonderlijk in het handbal. Nederland gesteund in het Poolse Krakau door ongeveer 300 supporters. Natuurlijk in het oranje gehuld. 10e minuut loopt. Noorwegen in de aanval. Met Reinkind en met O'Sullivan, de speler van Magdeburg. En dan is het Sagosen die mist. Die heeft nog niet zijn topvorm in deze wedstrijd. Baaiens dan, want het is een spelletje van heel snel opschakelen. Zeker in deze eerste 10 minuten waarin het tempo dus hoog ligt. Nu temporiseert Nederland even met aan de rechterkant Bobby Schagen, de aanvoerder op de rechterhoek. Rechts in de opbouwrij Kai Smits, in het midden natuurlijk Luc Steins. En aan de linkerkant, hij krijgt nu de bal, Dani Baaiens, ook spelend in die topcompetitie in Duitsland. Dan een balletje achterlangs. Wat ziet dit er weer prachtig uit. En een heerlijke goal zeg van Bobby Schagen. Prachtig doelpunt van Nederland. En zo is het 7-5. Het is 7:17. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. We praten hier op Radio 1 over het bezoek van premier Rutte aan de Amerikaanse president. Net ging het al over de Patriot-raketten en ik kondigde hem al aan. Victor Pak is Amerika-deskundige bij EW Magazine. Jij luisterde net ook naar de reactie van premier Rutte op het gesprek met Biden dat hij had met onze NOS-collega Marieke de Vries. Zei hij daar eigenlijk nog wat over de levering van die Patriots? Hij bevestigde dat Nederland echt meer gaat doen dan alleen maar trainen. Dus ook echt munitie leveren of die systemen leveren. Maar de details zijn nog heel vaag. En je ziet ook aan de Amerikaanse reactie, bijvoorbeeld de woordvoerder van president Biden, die wilde absoluut niet ingaan op die Patriots die Nederland gaat sturen. Er staat ook niks in het korte gespreksverslag, de samenvatting die het Witte Huis altijd opmaakte als een buitenlands staatshoofd op bezoek komt bij de president. Dus het lijkt eigenlijk alsof de Amerikanen ook een beetje overvallen zijn door de mededeling. En ook Nederland, premier Rutte, die zegt er niet al te veel over. Hij bevestigt alleen maar dat we die gesprekken voeren met de Amerikanen en de Duitsers en dat we gaan meedoen. Maar hoe en wat, het is heel vaag. Klinkt vrij rommelig. Ja, zo komt het ook over. En Mark Rutte legde het ook uit aan president Biden, alsof Biden het systeem niet kende. Hij begon over Patriot, dat luchtdefensiesysteem. Het lijkt een beetje onvoorbereid. Rutte heeft ook vanochtend nog gebeld met Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, om dus te informeren dat wij mee willen doen. Het lijkt erop alsof het heel last minute is besloten. Ja, en in Duitsland hebben ze ook geen minister van Defensie, dus dat maakt het misschien nog wel gecompliceerder. Ja, zeker. Het is toch lastig praten, ja. Dan over ASML, want de Nederlandse chipfabrikant die is ook volop in het nieuws en vandaag ook besproken in dat gesprek. Amerika wil namelijk liever dat zij hun meest gecompliceerde machines niet meer leveren aan China. En dit zei Mark Rutte daarover tegen Marieke de Vries. Nu dreigt er op een ander vlak ook nog een soort handelsconflict, hè, tussen Europa en de Amerikanen als het gaat over concurrentiepositie. Als het gaat over de elektrische auto-industrie bijvoorbeeld, enorme subsidies wil Biden die kant op gaan, omdat ze aan het klimaat moeten werken. Doen ze eindelijk wat? Is Europa weer boos? Nou, om te beginnen laten we blij zijn dat ze dit doen. Want het is van belang dat ook Amerika het been bijtrekt om die Parijsdoelen te halen en die CO2-uitstoot te reduceren. Anders gaan we dat met elkaar niet bereiken. We hebben het afgelopen zomer weer gezien. Er is echt iets aan de hand met het klimaat. Dus dat is van groot belang. Maar dan wil je het op een manier doen dat er geen onbedoelde consequenties zijn. En die gesprekken zijn ook gaande. Dat doet de Europese Commissie, want dat raakt aan de interne markt. Dat is ook een Europese competentie. Maar ook Macron is hier een tijdje geleden. Ik heb daar natuurlijk ook vandaag aandacht voor gevraagd. Dat we dat gesprek voeren. Daar maken we ook voortgang. Kan ik ook niet precies alle details over vertellen, maar die voortgang is er. Daar gaan we ook mee door. En dat snappen de Amerikanen ook. Want die snappen hoe belangrijk een level playing field is. Een gelijk speelveld is op zo'n onderwerp. Maar goed, aan de andere kant, Biden zit ook in een hele moeilijke positie. Hè? Die heeft met het Capitool te maken, met het congres. Die gewoon zeggen, ja, we kunnen helemaal niet iets anders. We willen niet iets anders. Dit is hoe we het gaan doen. Je hebt eigenlijk geen onderhandelingsruimte. Dus kan die wel iets doen aan die wet? Kijk, het zijn ook onbedoelde consequenties waar ook het Capitool niet op zit te wachten. Hè? Ja, dit is wel Mark Rutte in gesprek met Marieke de Vries. Het ging duidelijk niet over ASML, maar over de IRA. Dat is de Inflation Reduction Act. Wat is die wet precies en waarom moest die besproken worden vandaag? Die wet is een doorn in het oog van de Europeanen als het gaat om het Amerikaanse beleid. Zoals ASML voor de Amerikanen een beetje een doorn in het oog is, is dat vanuit Europa als we naar Amerika kijken. Die wet moet de Amerikaanse inflatie bestrijden, maar is eigenlijk een verkapt vehikel om heel veel groene investeringen te doen in de Amerikaanse industrie. Die is afgelopen augustus aangenomen in het Amerikaanse parlement en daarna trots ondertekend door Joe Biden. Maar voor Europa is die wet een beetje zuur. Want al die groene investeringen, al die subsidies die de Amerikanen uittrekken, liefst 350 miljard, die gaan alleen maar naar bedrijven die ook produceren in de Verenigde Staten. Dus als er een mooie elektrische auto in Duitsland wordt gemaakt, dan heeft die geen aanspraak op die subsidies die wel zou krijgen als die bijvoorbeeld in het Amerikaanse Georgia zou worden gemaakt. Maar is dat vanuit Amerikaans perspectief niet volkomen logisch? Als je een belastingeuro kan uitgeven, doe je dat toch het liefst in je eigen economie. Zeker, en dat maakt het ook zo opvallend wat premier Mark Rutte aan het eind van de quote zei. Hij zei daarin, het heeft onbedoelde consequenties die ze ook op het Capitool niet wilden. Nou ja, Mark Rutte is toch een liefhebber van de Amerikaanse politiek en ook hij weet dat dit niet klopt wat hij zei. Het was juist het doel vanuit het Capitool, vooral door één zeer invloedrijke senator, om die wet zo te fine-tunen dat het juist Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse productie zou bevoordelen. En juist Europa een beetje buitenspel zou zetten. Klinkt nog een beetje als de Make America Great Again politiek van Donald Trump. Zeker, en die is nog steeds aanwezig in de Amerikaanse politiek. En ook zeker Joe Biden is daar niet ongevoelig voor. Dus Mark Rutte kan wel zeggen dat het een onbedoelde consequentie is dat Europa buitenspel staat. Maar dat is het helemaal niet. Dat is het spel vanuit de Amerikanen. En zeker vanuit het Amerikaanse parlement. Maar hoe invloedrijk is de stem van Rutte dan? Want dan denk je, dat bedoel ook maar de premier van Nederland. Daar gaat Biden toch niet van schrikken? Of wordt het een soort uitruilspel, ook met bijvoorbeeld ASML waar we het over gaan hebben? Nou, dat zou dus goed kunnen vanuit Nederland. En Rutte spreekt hier eigenlijk ook niet zozeer vanuit Nederland. Maar hij is de derde Europese regeringsleider die inmiddels de Amerikanen en dus president Biden erop aanspreekt dat die wet zo oneerlijk is. We hebben eerst een belletje gehad van Olaf Scholz uit Duitsland. Daarna kwam er een bezoek van Emmanuel Macron uit Frankrijk. En nu komt Mark Rutte ook nog even aanwrijven dat die wet voor Europeanen echt heel zuur is. Ja, we gaan zo meteen nog even praten over ASML. Ja, eerst even bij Richard kijken bij het handbal, het WK Nederland-Noorwegen. Sensationeel, Robert, hoor. Deze derde poolwedstrijd. Nederland heeft er al 2 gewonnen met 10 goals verschil. En staat nu voor tegen Noorwegen. 10-7. En dat is echt een verrassing. 10-7. Een verschil dus van 3. Halverwege de eerste helft. En de supporters op de tribunes in het Poolse Krakau kunnen het bijna ook niet geloven. Ik vraag mij af, hoe lang kan Nederland dit volhouden? Want het tempo ligt hoog. De Nooren hebben kwalitatief echt betere spelers. Kunnen makkelijker doorwisselen. Al die jongens, 15, 16, eigenlijk allemaal in de selectie spelen bij grote topclubs in Duitsland, in Frankrijk. Nederland heeft ook een aantal van dat soort spelers die in topcompetitie spelen. Maar bij 7, 8 spelers zo ongeveer, dan houdt het wel op. En Staffan Olsson, de Zweedse coach van Oranje, die kiest het hele toernooi eigenlijk al steeds voor een vaste basis. Wisselt niet zoveel. En het kost natuurlijk wel een hoop kracht. Zeker als je speelt in zo'n hoog tempo. Samir Ben Ghanem maakt nog maar eens een goal vanaf de cirkel. 11-7. Een verschil van 4 doelpunten. En dat in ondertal. Want Nederland heeft 2 minuten gekregen zojuist. Maar het scoort dus wel met een man minder op de vloer. Samir Ben Ghanem. Hij doet het uitstekend op de cirkel. Speler van landskampioen Aalsmeer. Dat is ook wel een bijzonder verhaal, hoor. Want de meeste spelers van Oranje natuurlijk in de buitenlandse competities. De Nederlandse Benelux, dat stelt met alle respect allemaal niet zo heel veel voor als je het hebt over een WK handbal. Maar Samir Ben Ghanem deed het ook al zo goed vorig jaar op het EK in Hongarije, waar Nederland verraste. En voor het eerst in de geschiedenis van het mannenhandbal de eerste ronde overleefde. Nu is die eerste ronde ook alweer overleefd. Maar gaat het om de punten die je meeneemt naar de main round, naar de volgende ronde. Na 17 minuten in Krakau staat Nederland voor tegen grootmacht Noorwegen. 11-7. Praten wij door met Amerika-deskundige Victor Pak over het bezoek van Rutte aan Biden. We hebben het net al over die inflatiewet gehad. Hè. We hadden beloofd om ook nog even te hebben natuurlijk over ASML. Daar gaat het eigenlijk de hele dag al over. De Nederlandse chipsfabrikant. Waarvan de Amerikanen toch liever niet meer zien dat ze leveren aan China. Marieke de Vries sprak ook daarover met Rutte. Wat we president Biden hoorden zeggen, ook weer bij dat open haardvuur, is om de macht van China enigszins in te dammen, moeten de neuzen dezelfde kant op. Vorige week zat op die stoel waar u zat de premier van Japan, niet voor niets. Nederland en Japan zijn de twee landen die over die hoogstaande technologie beschikken. Wat voor verzoek heeft u van president Biden gekregen? Ja, kijk, wij zijn lang in gesprek met veel andere landen, ook met Amerika, om ervoor te zorgen dat je voorkomt dat de meest hoogstaande technologie gebruikt wordt in defensietoepassingen waar je het niet wil. Dat je je technologisch leiderschap zou verliezen als Westen. En Nederland is hier een absoluut wereldklasse speler. Maar ook dat je wil voorkomen dat de leveranties van chips, soms ook simpele chips die nodig zijn voor onze ijskasten, onze auto's, dat daar een probleem ontstaat. Dus het heeft heel veel aspecten. Daar praten we met veel landen over. Dat gaat ook niet over één land specifiek. Dat is echt een breder vraagstuk. Daar hebben we vandaag ook intensief over gesproken. Daar zijn er gesprekken over gaande. In een goede sfeer. Ook gericht om er samen goed uit te komen. Maar dat is niet alleen met Amerika. Maar er ligt een verzoek van de Amerikanen om te stoppen met de export van die hoogstaande chipmachines aan China. Nou, dat is allemaal iets te simpel. En hoe het precies zit, kan ik ook niet vertellen. Omdat het raakt aan zeer gevoelige gesprekken, onderhandelingen die met veel landen plaatsvinden, niet alleen met Amerika. Ja, dan ben ik toch benieuwd welke gevoelige snaren hier dan geraakt wordt eigenlijk. Heb je enig idee? Nou ja, Rutte zegt dat het niet zo simpel is, maar zo simpel is het eigenlijk wel. En het zullen ongetwijfeld gevoelige gesprekken zijn. Er is in november een Amerikaanse onderminister geweest in Den Haag om nog eens pressie uit te oefenen. Want het is wel zo simpel dat de Amerikanen willen dat die export naar China van computerchipmachines van ASML echt gaat stoppen. Maar het is een belangrijke handelspartner voor ASML, hè? China. Zou dat een rol kunnen spelen? Natuurlijk. Kijk, Nederland wil niet de toorn van China opwekken. En dus zitten wij heel erg te schipperen en te zoeken hoe we nou tussen die twee grootmachten in onze eigen belangen kunnen verdedigen. En het is natuurlijk voor ASML aantrekkelijk om de Chinese markt nog steeds op te kunnen. Nou is het alleen wel zo dat er voor die computerchipmachines een ontzettend lange wachtrij is. Die zijn ontzettend gewild, omdat ze zo uniek zijn. Mm-hmm. Dus in die zin, als China wordt buitengesloten, verliest ASML daar een belangrijke klant aan, maar ook een die waarschijnlijk snel zal worden opgevuld. Ja, nou hoorde ik Rutte wel een beetje ontwijken in zijn antwoord. Zij ook, inderdaad, andere landen zijn er ook bij betrokken. Waar doelt hij dan op? Want ASML is toch gewoon de key player in deze hele business. Zijn dat dan andere landen waar ASML weer aan levert, die dan vervolgens weer doorleveren aan China, denk ik nu even hardop, bijvoorbeeld? Nee, niet direct. Het is uiteindelijk vooral Nederland en Japan die echt in de spotlight staan van de Amerikanen. En dat is ook de reden dat de Japanse premier vorige week inderdaad bij Biden op bezoek was. Ja. Want op die twee landen, Nederland en Japan, voeren die Amerikanen de druk heel hoog op om te stoppen met die export. Ja. Waar hebben we nou eigenlijk naar zitten kijken vandaag? Bij dat bezoek met het open haard en gezellig chit-chat. Ja, eigenlijk dat laatste vooral. Het is een klassiek bezoek van een Nederlandse premier aan een Amerikaanse president, waarbij het vooral toch gaat over dingen waar we het over eens zijn, namelijk over de handelsrelatie verder intensiveren, die goed houden, de defensiesamenwerking goed doen. Maar er zijn dus ook wel her en der wat knelpunten. En dat is altijd al zo geweest. Vroeger kreeg de Nederlandse premier altijd op zijn kop, omdat Nederland maar niet genoeg investeerde in defensie. Nou, nu zal Rutte ongetwijfeld vol trots hebben gezegd dat we de NAVO-norm van 2% uitgeven aan defensie, dat we die gaan halen in 2024. Maar ja, dan zegt Biden weer, goed dat jullie dat doen, maar kijk ook even naar jullie banden met China en dus met ASML. Want dat kan gewoon niet dat jullie zulke geavanceerde technologie aan onze vijand geven. Want dat is hoe de Amerikanen echt naar China kijken. Ja. Goed, dankjewel voor de duiding. Want het was niet eenvoudig om dat zo op korte termijn te doen. Je hebt het goed gedaan. Dank je vriendelijk nogmaals. Victor Pak, tot zover over het bezoek van Rutte aan Biden. Nederland leidt met nog 8 minuten te gaan in de eerste helft tegen Noorwegen. Richard. 13-8. Ja, ik kan niet anders dan heel enthousiast zijn over deze eerste helft van het Nederlands team onder leiding van de nieuwe Zweedse coach Staffan Olsson. Maar het draait allemaal om Luc Steins en om Kai Smits. De twee Limburgers in de opbouwrij die zo goed spelen en dit Nederland bij de hand nemen. 14-8. Een goal van Jeffrey Boomhouwer. 14-8. 6 doelpunten verschil tegen de finalist van het vorige WK en ook de finalist van het WK 2017. Noorwegen dat vijfde eindigde vorig jaar op het EK, zesde eindigde in 2021 op het WK. En Nederland heeft als hoogste klassering een 10e plaats op het EK van vorig jaar. Niemand had verwacht dat dit zo tot nu toe zou lopen. Maar oké, we zijn pas 23 onderweg. Er kan natuurlijk nog heel veel gebeuren in deze wedstrijd. Voorlopig gaat het heel erg goed en staat Nederland dus ruim voor tegen Noorwegen. 14-8. Goed, de eerste half uur zit er alweer op. We gaan er nog door tot 11 uur. Genoeg om te blijven luisteren. Wat te denken van Marcel Bout. Hij is zometeen de gast. Dat is misschien niet een naam die zo 1, 2, 3 en bel doet rinkelen. Maar hij heeft wel heel veel gedaan. Voormalig trainer, teammanager, assistenttrainer, hoofdscouting, videoanalist, wat hij allemaal niet geweest is in het voetballen. Maar vooral dus hoofdscouting Manchester United. Daar willen we meer over weten. Tot zo, na 9. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook

Een tentoonstelling die je gezien moet hebben. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, het is 9:04 en bij ons aan tafel zit Marcel Bout. Hij is het voormalig hoofd scouting bij een van de grootste voetbalclubs ter wereld. Ja, bij Manchester United om precies te zijn. Hoe gaan voetbalscouts eigenlijk tegenwoordig te werk? En hoe was het bij Manchester United? Dat soort vragen. En regisseur Annelouk Sollard is hier. Zij maakte op advies van Gerard Muldijk, die naast haar zit, een documentaire over sportende ouderen in Rotterdam. En we volgen bij het WK handbal sensationeel de wedstrijd tussen Oranje en wereldtopper Noorwegen. Ja, Richard, want sensationeel is het. Nederland leidde toen we jou vlak voor 9:00 verlieten. Hoe is het nu vlak voor rust? Ja, toen met 6 doelpunten verschil. Nu 4 doelpunten verschil. Er is wat commotie. Aanvallende fout van Luc Steyns indringen. Hij viel op zijn gezicht. Luc Steyns is de verdette, de spelverdeler van het Nederlands team. Wel een gele kaart voor een Noorse speler zie ik nu. Maar Steyns had behoorlijk wat last. De Nooren speelden eerst gewoon door. En we spelen nu nog 2 minuutjes. 15-12, want Noorwegen scoort alweer. Het gaat allemaal heel erg snel. Het is knap, heel knap wat Nederland die eerste 30 minuten laat zien. Maar het geslepen en ervaren Noorwegen komt dus langzaam wel terug in de wedstrijd. Het is al knap dat Nederland voorstaat na 28 minuten handballen. Een belangrijke wedstrijd. De laatste in de groepsfase, want de punten gaan mee naar de hoofdfase, naar Katowice, waar Nederland morgen naartoe zal reizen. En ga je dan dat de hoofdronde beginnen met 2 punten of met 4 punten. Dat is nog wel een verschil met als inzet de kwartfinales. Een goal nu van Dani Baaiens. 16-12. En zo is het verschil weer. 4 doelpunten. 1,5 minuut nog in de eerste helft. Nederland speelt een puikenwedstrijd tegen Noorwegen. Goed, hier in de studio zoals gezegd Marcel Bout. Maar zo meteen na 9:30 gaan we het hebben over die film Blijven Gaan. Regisseur Annelouk Sollard en Gerard Muldijk. Jij bent een van de hoofdpersonen uit de film. Nou, kunnen we dat zeggen? Heel klein rolletje heb ik. Ja, maar als je bent, met je ogen knippert, ben ik weg. Ja, maar nou, dat hoop ik toch niet. Blijf nog even. Maar ik bedoel, een van de... Ja, want daar gaat die film ook mede over. Dat je beweegt als ouderen om fit te blijven. Hij is een van de jongsten ook, hè? Ja. Ik ben 70 en de jongste na mij is 90. Ja, oké, dus dan kom je eigenlijk net kijken. Dan kom ik, binnen. Ja, het is een prachtige film geworden die we binnenkort gaan zien. We gaan er zo meteen uitgebreid over praten. Maar Annelouk, ik begreep net, jij bent fijn. Je woont in Amsterdam, toch? Ik ben in Amsterdam geboren, maar ik heb al maar 3 jaar gewoond. Maar mijn ouders zijn Amsterdammers, maar ik woon al heel lang in Rotterdam, zoals je kunt horen. Een beetje, zeker. Maar je bent Feyenoord supporter, begrijp ik. Ja, nou ja, klopt. Maar ik ga niet naar het stadion, hoor. Ik zit gewoon thuis op de bank. Nee, maar het leuke vond ik wel net aan tafel, Gerard, dat je zat gelijk met Marcel over voetballen te praten. En dan gaat het toch een beetje over Feyenoord, waarvan je vond dat ze toch wel iets beter kunnen doen dan ze al deden, terwijl ze gewoon bovenaan staan. Dan denk ik, doen ze het dan nooit goed? Nou ja, kijk, dat is hartstikke leuk dat ze bovenaan staan. Maar als je van voetbal houdt, ik ben niet zo'n voetbalfan, maar ik vergelijk het dan met andere ploegen. En dan denk ik, vind het wel bijzonder dat ze bovenaan staan. Ja. Met dat vertoonde spel. Ja. Hoe lang is het geleden eigenlijk, Marcel Bout, Feyenoord? Goedenavond. Goedenavond. Ik ben vertrokken bij Feyenoord in 2003. En hoe kijk je terug op die periode? Ja, dat was een mooie periode. Ik ben gekomen in 1995. En op een gegeven moment was het zelfs zo dat Feyenoord in 1999 het kampioenschap binnenhaalde. Hmm. Ja. Dus je begint helemaal te stralen als je erover begint. Ik heb daar een leuke periode meegemaakt. Ja, dat snap ik wel, ja. Heel veel gedaan bij Feyenoord assistenttrainer, scouting. Maar daarna ben je ook bij onder andere Telstar hoofdtrainer geweest. Heb je bij AZ in de scouting gewerkt. Ben je naar Bayern München gegaan. En bij Manchester United zelfs hoofdscouting geweest. Je cv is echt een stapel papier bij elkaar. Ook nog bij het Nederlands elftal wat gedaan. En we willen vanavond eigenlijk gebruiken om via jou een blik te werpen in de absolute topregionen van het voetbal. Dus zullen we beginnen bij het WK in Qatar? Ja, is oké. Ja, want kun je vertellen wat je daar precies hebt gedaan? We hadden een groep met 5 scouts. Mm-hmm. En die bekeken de komende tegenstanders of de mogelijk komende tegenstanders. Dus jullie zaten bijvoorbeeld al bij Argentinië in het stadion bij Brazilië-Kroatië? Bijvoorbeeld, ja. Ja. En nu even niets? Nu even niets. Mijn contract met de KNVB liep tot en met 31-12. Mm-hmm. Dus vanaf 1-1-2023 ben ik zonder baan. En hoe bevalt dat? De mensen die ik daarover spreek zeggen allemaal: je moet genieten van de komende vrije tijd. Nou, dat ga ik ook proberen, maar dat is enerzijds. Ja. Anderzijds ben ik wel wat rusteloos. Ja? Vind je het vervelend? Irriteert het dat er geen... Ik ben het niet gewend om niet voor een club of een bond te werken. Ja, en kijk je nog voetbal? Jazeker. En kijk je dan ook van met scoutende ogen van... nou, die gast die daar links op het middenveld loopt, die kan wel wat. Het is wel zo dat je, als ik voor mezelf spreek, niet meer normaal naar voetbal kan kijken. Ja. Je kijkt altijd beroepsmatig. Ja. Ja. Mag ik nog even wat vragen over Qatar? Want ben je dan op het moment dat Oranje speelt wel in het stadion, of ben je dan eigenlijk alleen maar met tegenstanders bezig? Dan mis je het hele toernooi van Oranje eigenlijk. In de eerste instantie was ik elders. Als Nederland naar links ging, dan ging ik naar rechts. Ja. Maar de wedstrijden tegen Amerika en Argentinië, die heb ik vanaf de tribune meegekeken en had ik contact vanaf de tribune met de mensen op de bank. Ja, ja. En is er dan in de... Want dan maak je van tevoren een analyse van Argentinië. Ja, klopt. Zag je... Ja, je gaat natuurlijk geen nee zeggen, maar ik vroeg me af of je alles terugzag in je analyse in het veld. Of hebben de Argentijnen ons in het veld op een of andere manier verrast? Nou, de Argentijnen hebben ons niet verrast, want die zijn uit en te na geanalyseerd. En die zijn ook bekend. Dus verrast niet. Het is alleen wel een kwaliteit van Argentinië gebleken op dit toernooi. Mm. Dat ze zich heel goed konden aanpassen aan elke tegenstander. Ja. En dat hebben ze ook aan Nederland gedaan. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Maar jullie wisten wat die aanpassingen zouden zijn? En, we niet verrast door geworden. Nee. Is het dan ook zo dat je Argentinië bijvoorbeeld in de wedstrijd ervoor hebt gezien en dat je weet hoe ze bij verdedigende vrije trappen staan en dat je dan denkt, nou, zoals we dat hebben gedaan met die paas op Weghorst in de laatste minuut, dat kan tegen die Argentijnen wel. Is dat bijvoorbeeld informatie die bij jou vandaan kwam? Nee, want ik kende de vrije trap van Weghorst niet. Oké. Okay. Die heeft hij meegenomen van Beşiktaş. Uh-huh. En die is wel op de training geoefend geworden. Maar die was bij mij niet bekend. Okay. Maar de training van het Nederlands elftal hebben ze erop geoefend. Echt waar? Dus het was echt... Wie heeft toen de opdracht gegeven? Want nu vind ik het echt leuk worden. Wie heeft de opdracht gegeven in het veld om die vrije trap zo te nemen? Ik bedoel, Weghorst komt het veld in als invaller. En hij heeft deze vrije trap bij Beşiktaş. Ja, dat zei je. Ja, maar wie besloot dan op het WK om op dat moment, zo kort voor tijd, op zo'n moment die vrije trap op die manier te nemen? Hij. En omdat hij geoefend was, zei hij tegen andere spelers, dus en zo gaan we het doen, wist iedereen wat er ging gebeuren. Nou, op het moment dat je op die plek, op dat tijdstip, zo'n vrije trap krijgt en die is al geoefend geworden, ja, dan ga je die gebruiken. Is toch geweldig? Ja, het was bijna uit het boekje. Ja, het boekje van Van Gaal. Het boekje van Weghorst. Ja. Hey, je was daar de scout in het team van Louis van Gaal. En dat was niet voor het eerst. Want je hebt wel meer met Louis van Gaal gewerkt. Bij United, bij Bayern München, bij AZ. Waarom hebben jullie zo'n goede band? Ik denk dat wij in ieder geval vakmatig goed bij elkaar passen. Mm-hmm. Dus je kijkt op een bepaalde manier naar het voetballen. En dat sluit goed aan. En daar groeit dan een professionele samenwerking uit. Maar hoe is dat contact ontstaan? Wanneer hadden jullie voor het eerst het gevoel van, oh, wij kunnen samen wel wat? Louis heeft mij ooit van Volendam naar AZ gehaald. Op advies ook van Andries Jonker. En bij AZ ging ik het tweede elftal trainen en coachen. En hij coachte het eerste elftal, zoals bekend is. En dan kom je natuurlijk vrij dicht op elkaar te werken. Ja. En dan blijkt dat te klikken. En wat voor band hebben jullie? Zien jullie elkaar ook persoonlijk? Want je bent zoveel achter hem aangereisd. Buiten het veld komen wij elkaar ook tegen, jazeker. Ja. Je hebt bij twee grote clubs gewerkt, met Van Gaal ook, bij Manchester United en Bayern München. Wat is eigenlijk een mooiere club om te werken? Ja, dat is vrij moeilijk om een antwoord op te geven. Waar zou jij het liefst hebben gewerkt? Achter de bar. dan neem ik aan bij München en dan de Oktoberfeest. Het zwembad in Messalen. Het zwembad in. Nee, maar ik snap de vraag wel een beetje. Want United is natuurlijk in de loop der jaren... Misschien was Bayern qua organisatie misschien wel een beetje voor op United. In eerste instantie. Of niet? Ja, iets verder. En wat je natuurlijk door de jaren heen hebt gezien... Ik heb het dan over de laatste 12 tot 14 jaar. dat er bij Bayern natuurlijk wel wat meer succes is geweest. Ik bedoel, de tijd van Sir Alex Ferguson... tussen, zal maar zeggen, 2002 tot en met 2010, 11. Daarin, in die periode hebben ze heel veel met elkaar gewonnen. Dat was een prachtige periode. Maar Bayern is, denk ik, zeker vanaf 2007, 2008... tot en met vandaag enorm succesvol. En die bereiken bijna elk jaar... kwart of halve finale of zelfs meer in de Champions League... worden bijna altijd kampioen van hun land. Dus ja, Bayern grossiert in prijzen. Maar is het vak van scout, videoanalist, hoe je het ook noemen wil... is dat in de loop der jaren, heb je dat zien veranderen? Want jij hebt het bij heel wat clubs gedaan, dus ook bij de top van... United en Bayern. Is dat door de technologie wellicht op een of andere manier veranderd? Ja, dat heeft een enorme vlucht genomen. Ja? In wat voor zin? Nou, ik heb vroeger de analyses gemaakt bij Haarlem en bij Feyenoord... voor de desbetreffende hoofdtrainers. En dat deed je op papier. En dat is tegenwoordig op beeld. En je kan het zo gek niet bedenken of elk beeld kan je wel toepasbaar maken. Dat heeft een enorme vlucht genomen. Er zijn ook rond zo'n technische staf veel meer mensen gekomen... die zich kunnen uiten op meerdere technische vlakken. Ik bedoel, het is niet meer een trainer en een assistenttrainer... en een trainer voor de doelverdedigers. Daar zit een heel management omheen, als het ware. En die bedoel, allemaal, je doet het zelf bij Spakenburg. Jawel, dankjewel. Maar het gaat niet over mij, het gaat over jou. Maar in de loop der jaren is het natuurlijk... wat je zegt, van dat papiertje is het naar die techniek gegaan. Maar dat geldt ook voor de scouting bijvoorbeeld. Nu Weghorst, die nu naar United gaat. Ik bedoel, was jij nog betrokken bij die overgang? Want je bent natuurlijk nu weg bij United. Of is dat, nee, ik ben sinds april weg. Dus ik ben helemaal niet betrokken geweest bij deze overgang van Weghorst. Maar beschrijf eens bijvoorbeeld hoe zo iets gaat. Hoe wordt in eerste instantie dan een willekeurige speler... laten we in dit geval Weghorst nemen. Hoe gaat het dan in de praktijk? Hoe wordt hij in eerste instantie gezien? Op beeld of daadwerkelijk live? Hoe werkt dat precies? Nee, de situatie met Weghorst is zo, denk ik... te weten van de buitenkant dat Ten Hag een voorkeur heeft voor deze speler... in deze situatie vanuit een bepaald plan. Dus hij zoekt iemand die achter Rashford en Martial kan invallen. En dan zoekt hij, denk ik, naar een ander type als wat hij al heeft. En dan komt een jongen als Weghorst komt in beeld ook... omdat er door United op dit moment geen centrale spits gekocht wordt. Maar dat klinkt als buitenstaander toch gek. Want dan heb je een heel scoutingsapparaat. Daar werken heel veel mensen voor. Daar heb jij van aan het hoofd gestaan. Klopt. En dan komt er een trainer uit Nederland en die zegt... jongens, wat jullie ook allemaal gescout en geanalyseerd hebben, dat zal wel. Ik wil Wout Weghorst. Het is wel zo in Engeland, zo heb ik het ervaren... dat de wensen van de manager, de trainer-coach... die worden wel veelvuldig... gevolgd. Is dat niet frustrerend? Niet altijd. Ik bedoel, als je dezelfde mening hebt als de manager, dan is het toch prima dat jij speler A aandraagt en de manager zegt, ja, die wil ik. Ja, maar er zijn voldoende spelers ook aangedragen die het niet hebben gemaakt bij United. En dan wordt de scouting ook gepasseerd. Correct. Ja. En dat wordt het dan wel eens, kletst het dan wel eens tegen elkaar? Nou, het is wel zo dat, zal jullie niet onbekend zijn, het succes kent vele vaders. Dus als Pietje slaagt, dan heeft iedereen Pietje gezien. En als Jantje niet slaagt, dan heeft niemand hem gezien. Ja. Nou, we hadden het al over Wout Weghorst. En dat komt niet alleen voor. Sorry, dat komt niet alleen voor in Engeland. Sorry. Dat komt overal voor. Ja. Toch even over Wout Weghorst. Hij is dan gescout door Erik ten Hag. Maar hij werd vandaag ook officieel gepresenteerd bij Manchester United dus. En in zijn eerste interview vandaag vertelt hij over het moment waarop hij hoorde van de interesse. I was together with my girl and she was a little bit shocked because she saw my face and I was like, oof. So yeah, that was a special moment and I think also to be honest, it's the right moment and I feel as a footballer, I'm 30 years old now. I've experienced also already in the Premier League. That was not that quite successful as I hoped and I was really waiting and looking forward to get back here because in my opinion, it's still the biggest competition in the world and now to gonna play for one of the biggest clubs in England. For me, the biggest club is of course amazing. Ja, dat was Wout Weghorst en hij zei dat zijn vriendin nogal schrok van het gezicht dat hij trok toen hij gebeld werd. En hij zegt dat er een nieuwe kans komt in de Premier League en dat hij het geweldig vindt om voor de grootste club van Engeland te gaan spelen. Had jij Weghorst ook geadviseerd als je nog scout was bij Manchester United? Twee jaar geleden hebben we een reeks centrale spitsen over de tafel gehad. Die we gingen bekijken en die we gingen bespreken. En dat waren dan niet spelers uit de categorie Ronaldo of Messi. Maar dat was de categorie daaronder. Ja, bijna de hele wereld. En toen heb ik opgemerkt dat na 33 competitiewedstrijden in de Bundesliga Wout Weghorst 20 goals heeft gemaakt. Dus dat hij voor mij in de categorie die wij toen bekeken, dus dat was niet de top, maar er iets onder, dat hij voor mij wel degelijk een optie was. Maar toch, kijk, want dat kan ik ook zien. Als ik de statistieken en de topscorerslijst van de Bundesliga erbij pak, zie ik ook Weghorst, die scoort veel doelpunten, loopt bijna 1-2. Maar wat zie jij dan nog meer aan zo'n spits waarvan je denkt, dit maakt hem een goede voetballer voor United? Wat valt jou dan op? Nou, wat mij opvalt is zijn enorme drang. Hij is ontzettend ambitieus. Hij levert heel veel arbeid. Hij kan 3 kansen missen en gaat stoïcijns door. Kortom, als je dat op een rijtje zet, daar kan je je nooit een buil aan vallen. Want hij zal altijd alles geven wat hij heeft. Met andere woorden, de fans zullen hem sowieso al op handen dragen. Ja. Als hij dan per ongeluk ook nog 8 tot 12 goals kan maken, dan is het een prima aankoop. Marcel, even over jezelf. Hoe kreeg je te horen dat je niet meer hoefde te komen bij Man United? Ja, in het voetbal en in het topvoetbal gaat dat niet altijd even fraai. Hoe ging het dan nu dan? Dus ik was eigenlijk onderweg naar AS Roma tegen FC Porto. Om te scouten waarschijnlijk? Ja. En toen kreeg ik een e-mail dat ik verwacht werd de volgende dag op Old Trafford. En in die e-mail stond geen aanhef. Ik zag alleen met wie ik dat gesprek waarschijnlijk zou krijgen. En dat was? Onder andere de technisch directeur. En toen? En toen ben ik inderdaad verschenen op Old Trafford. En toen bleek dat ik een gesprek kreeg met de mevrouw van personeelszaken. Je kreeg opslag. En dat stond niet in de e-mail vermeld. En toen? Wat dacht je toen? Nou ja, ik ben natuurlijk niet sinds gisteren in het voetbal. Dus dan weet je wel welke kant het op zou kunnen gaan. Ik kan me voorstellen bij zo'n club, als er een andere wind gaat waaien, dat ze zeggen, nou, weet je wat? We willen de komende jaren zonder Marcel Bout verder. Dat kan ik me voorstellen. Dat gebeurt overal, dus waarom niet bij mij? Alleen dan denk ik, als ik daar bijna 8 jaar gewerkt heb, bel mij op. Ga wat drinken, laten we wat gaan eten. En maak gewoon bekend dat je een andere kant op wil. Want hoe ging dat nu dan? Je en geef aan van, luister, we stoppen ermee. En ja, we gaan het zo goed mogelijk regelen. Maar hoe ging het nu dan? Je komt binnen, je gaat zitten. En hoe was de mededeling dan? Ja, en dan krijg je de mededeling van die dame. En dus niet eens van de technisch directeur zelf. Die er wel bij zat, maar misschien 10 woorden heeft gericht tot mij. En die mevrouw geeft aan dat ik per direct op non-actief word gesteld. Zonder reden? De reden zou geweest zijn dat we met z'n vieren aan het hoofd stonden van de scouting. En dat ze dat wilden halveren. Dat klopt ook, hè? Want er is die andere jongen is ook Maar uitgestuurd. Wij weten niet of er niet inmiddels alweer 2, 3 of 4 zijn toegevoegd. Ja. Dat blijft altijd duister. Dus ik heb dat aangehoord. En ik heb me ook geen moment ter plaatse gevoeld om me te gaan verdedigen. Ik heb dat ter kennisgeving aangenomen. En ik heb aangegeven dat ik een specialist ben in voetbal. Maar geen specialist ben in het afhandelen van overeenkomsten en contracten. Dus dat ik daar andere mensen voor zou gaan inschakelen. Ja, maar dan heb je dat snap ik ook wel. Dat is misschien ook wel goed. Misschien moet je dat ook wel doen in het voetballen. Maar dan heb je dat gesprek gehad. Dan sta je op van je stoel. Geef je dan ook een hand, ja, bijvoorbeeld? Ja, ik vind dat je altijd je waardigheid moet houden en behouden. En ik vind, op dat moment vond ik niet dat ik me tot hetzelfde niveau moest verlagen. Want ik vond het echt heel erg slecht van de technisch directeur dat hij het A niet zelf zei tegen me. En de beweegreden was flut. Dus ik heb ze bedankt voor het gesprek. En ik heb die mevrouw bedankt eigenlijk dat ze het best van A tot Z goed heeft verwoord naar mij. En ik heb de envelop in ontvangst genomen en ik ben naar het vliegveld gereden. En ik ben weer naar huis gevlogen. Wie heb je het eerst gebeld toen je de deur achter je dicht sloeg daar? Ik heb mijn vrouw uiteraard gebeld. Maar wij wisten wel welke kant het op ging. En ik heb Louis gebeld. Wat zei hij? Hij was verrast en verbaasd. Want hij weet natuurlijk hoe ik werk. En dit was natuurlijk niet een kwalitatief ontslag. Nee. Zei Louis toen ook meteen, dan heb ik nog wel een klusje voor je aan het einde van dit jaar? Nee, dat zei hij niet, maar dat was wel zo. We hebben de afhandeling gedaan. Manchester United en mijn advocaat. En vervolgens was ik per 20 april op non-actief. Dus ben ik Louis gaan helpen. Wat heb je nu meegenomen als herinnering aan Man United? De club blijft immens. En ik heb daar gewerkt met fantastische mensen en fantastische spelers in een geweldige competitie. Maar wat heb je fysiek meegenomen? Dus wat staat er thuis ter herinnering aan Manchester United? Nou, eigenlijk alles wat er in mijn hoofd zit, staat ook thuis. Heb je een jas met je MB, met het logo van... Oh ja, dat heb ik van die jaren allemaal nog wel bewaard. Maar dat heb ik ook nog bewaard van HFC Haarlem. Mooi. Dus dat doe ik allemaal. Ja. Ik heb een replica van de FA Cup, die we in 2016 gewonnen hebben. Dat heb ik allemaal. Maar het belangrijkste is het gevoel wat je hebt met die club. Dat kunnen ze niet afnemen. Ben je nog terug geweest in het afgelopen half jaar? Gewoon een wedstrijdje bekijken? Nee, maar ik bedoel dat ook niet hooghartig of zo bij de hand. Maar ik had met eigenlijk iedereen een uitstekende band en relatie. Mm-hmm. Of dat nou een werkrelatie was of met de mensen van kantoor of met de groundsman. Dus ik ga zeker de komende maanden ergens terug om gedag te zeggen. Je bent nu 60 jaar. Er liggen nog wat werkjaren voor je. Je moet in beweging blijven. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. En je kunt natuurlijk in beweging blijven door... Nou, ik zat te denken, technisch directeuren die zijn graag gewild. Nederland elftal, of in ieder geval de KNVB, heeft Nigel de Jong aangesteld. Maar Feyenoord, Ajax en PSV zoeken ook nog allemaal een technisch directeur. Ja. Is dat iets waar je aan denkt? Ja, ik denk daar altijd aan, maar het gaat niet om mij. En denken zij ook wel eens aan jou? Ben je wel eens gebeld door een van die clubs? Ik zou je het sterker zeggen. Per 20 april is bekend geworden dat ik weg ben gegaan bij Manchester United. Ja. Tot nu toe ben ik gebeld door niet één enkele club. Oh. Doet dat pijn? Nou, ik ben natuurlijk altijd aan het werk geweest als assistent trainer of als scout. Mm-hmm. Meer op de achtergrond. Ik ben nooit in de publiciteit geweest, bijna. Mm-hmm. Ja, als je dan ontslagen wordt of je komt op non-actief te staan, dan is het natuurlijk ook die situatie dat je niet zo geweldig bekend bent. Ja. Inside voetbal ben ik heel erg bekend. Maar ja, het is maar net of ze interesse hebben in je kwaliteit. Of zijn je denken. Of je gescout wordt. Ja, dat moet ook nog. Goed dat je bij ons was. En je blijft nog wel even zitten. Jazeker. Want we gaan het zo meteen dus hebben over bewegen op wat hogere leeftijd. Ja, over bewegen gesproken. Richard van der Made, Nederland tegen Noorwegen. We deden het goed. Ja, fantastisch. En het blijft goed gaan hoor. Ruststand 17-13. Het wordt nu 19-15. Een doelpunt van Noorwegen. Nog altijd dus die marge van 4 doelpunten in het begin van de tweede helft. We kijken naar de derde groepswedstrijd van Nederland op het WK in Polen en Zweden. Nederland heeft al 2 punten binnen. Meenemend naar de volgende ronde die over 2 dagen gaat beginnen. Op donderdag dus in Katowice. Nu worden de wedstrijden nog gespeeld in Krakau, daar gaat Luc Steins weer door het midden. Hij wordt dan vaak afgestopt door die sterke Noorse verdedigers. En dat betekent dat Nederland een vrije worp mag nemen. Nederland dat uitstekend speelt in deze wedstrijd tegen de Nooren. En voorstaat na 6 minuten in de tweede helft, 19-15. NPO Radio 1. Het is precies 9:30 en Jan van der Put is hier met het NOS Journaal. Ja, de politie van Zevenaar heeft vanavond iemand opgepakt die bij een controle met zijn auto een politiewagen ramde. Dat was op een industrieterrein. Een tweede verdachte die ook in de auto zat is nog niet gepakt. Nederland wil meedoen met de levering van Patriot-raketten aan Oekraïne. Premier Rutte zei tegen president Biden in het Witte Huis dat Nederland zich wil aansluiten bij de leveranties van Amerika en Duitsland. D66, GroenLinks en de PvdA hebben verheugd gereageerd nu na 12 jaar het discriminatieverbod in de grondwet wordt uitgebreid. Op hun initiatief komt in artikel 1 te staan dat het verboden is om iemand te discrimineren vanwege handicap of seksuele gerichtheid. En een Russische asielzoeker die zegt dat hij bij de Wagner-groep heeft gewerkt wordt ondervraagd door de Noorse politie. De Wagner-groep is een beruchte Russische huurlingenleger dat vecht in Oekraïne. De lijn en omsteken. Goed, net hebben we uitgebreid gesproken met Marcel Bouts, die dus vertrokken is bij Manchester United. Een enorme lijst aan clubs op zijn naam heeft staan. En dus nu beschikbaar is. Ik zeg het er maar even bij, Marcel, je weet maar nooit wie er luistert natuurlijk. En we gaan het zo meteen hebben over de film Blijven Gaan van regisseur Anne-Loek Sollard hier in de studio. En een van de spelers daarin, Gerrit Mildijk, is wie van jullie is er recentelijk nog bij een museum geweest? Is er nog iemand bij het museum geweest recentelijk? Nee. Daar gaan we het even over hebben. De vraag komt uit de lucht vallen, dus denken we na. Ik moet nog steeds naar het depot in Rotterdam. In Rotterdam. Ja. Ben ik er niet geweest. Want in Engeland zijn de musea gratis, toch? Of niet? In Engeland kan je zo binnenlopen, toch? Heb je dat gedaan in de tijd in Engeland of helemaal niet? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er best wel geïnteresseerd in ben, maar mijn tijd liet het niet toe. Dat snap ik. Nu heb je alle tijd. Maar ja, dan zit je weer niet in Engeland. Nee. Maar Anne-Loek, wat zei je, waar ben je geweest? In de depot van Boy Mans. Oh, en ook in het ding van Hugo Borst. Hoe heet het ook weer? Hugo. Middelzee zit het daar. Maar daar waren fotografiestudenten die hadden daar tentoonstelling. Dus daar ben ik 2 dagen geleden geweest. Oh, mooi. Maar die gaan uit principe alleen in Rotterdam naar het museum? Nee hoor, echt niet. Het aantal bezoekers van de Nederlandse musea, dat komt langzaam weer terug. Mede dankzij jullie dus ook. Bij deze. De cijfers van Museumvereniging over het jaar 2022 bewijzen dat. De vraag is wat het in de toekomst gaat brengen natuurlijk. Vera Carrasso van de Museumvereniging, goedenavond. Goedenavond. Hoeveel waren er nou in totaal eigenlijk in 2022? Nou, we hebben nog niet exact cijfers van alle musea, maar we zien echt dat het wel weer een flink herstel is. Dus we denken dat het zo rond de 22 miljoen bezoekers zijn geweest. Ja. En dat baseren we eigenlijk op de cijfers van de museumkaart. Nou, dat klinkt, klinkt eigenlijk best veel, maar ik kan het niet vergelijken. Het is ook best lastig. We hadden er in 2019, dus het laatste volle jaar voor corona, waren het er ruim 32 miljoen. Nou, je kan je voorstellen dat is nog echt wel een flink verschil. Hmm. Maar tegelijkertijd, ja, je moet ook niet alleen maar achteruit kijken. Je moet ook vooruit kijken. En dat waren 12 maanden. En dit jaar begonnen we met de eerste maand nog dicht. Dus in die zin is het helemaal geen slecht nieuws. Maar het is wel een beetje een vertekend beeld, want we zien hele grote verschillen tussen de musea. En dat is echt wel een probleem. Ja. Waarom zei je er nou bij specifiek over die museumkaart? Wat bedoel je mee te zeggen dan? Nou, omdat de museumkaart, dat is de kaart zeg maar, van de musea zelf. En we zien, daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Hè. Er werd net al gezegd, nou, de musea in Engeland zijn gratis. Nou, in Nederland zou je bijna kunnen zeggen, het is een koopje. Want je kan voor €60 per jaar kan je met die museumkaart naar al die musea. Zijn er 465 aangesloten. En op basis daarvan kunnen wij natuurlijk als museumvereniging heel goed zien ja, wie welk museum bezoekt en hoe vaak dat wordt bezorgd. En die cijfers hebben we nu binnen. Ja. U zei, er zijn grote verschillen tussen de musea. Wat zijn de populaire musea? Ja, het zijn, je ziet eigenlijk dat tijdens corona zijn een paar musea toch in de gelegenheid geweest om echt te, ja, ook te investeren weer in nieuw aanbod, in nieuwe verbouwingen. En ja, die hebben het heel goed gedaan. Nou, kijk bijvoorbeeld naar het Singer-Laren. Hè? Dat is, die hebben een nieuwbouw gehad. Nou, die hebben echt een topjaar gehad, nog nooit zo'n goed jaar. Maar ook het Nederlandse Openluchtmuseum en het Rijksmuseum hebben het natuurlijk weer goed gedaan. Maar je ziet ook dat heel veel musea die gewoon ja, minder geld over hebben gehouden, die door al hun reserves heen zijn gegaan de laatste jaren, die gewoon minder goed zijn geholpen tijdens de coronacrisis. Ja. Die hebben ook niet kunnen investeren. En die lopen nu eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Dus je ziet een soort tweedeling ontstaan. En dat is wel heel erg zonde. Ja, is het dan echt een kleine kopgroep met wie het wel goed gaat en de rest die er toch een beetje achteraan sukkelt? Ja, het is een redelijk grote kopgroep. Want anders zouden die cijfers ook niet zo positief zijn. Maar je ziet wel echt een tweedeling ontstaan. En dat is, wel een beetje een gevaarlijke trend. Ja. Ja, want in september vorig jaar bracht u nog het nieuws dat nou ja, heel veel musea gewoon financiële problemen hebben. Ja. Ja. Er slecht voor stonden. Nou ja, er zijn nu natuurlijk energiekosten bijgekomen die stijgen. Ja. Dat geldt ook voor musea. Hoe staan ze er op dit moment financieel voor? Ja, ook dat is dus heel wisselend. En dat heeft er dus degene die dus die wel hebben kunnen investeren en dus ook veel bezoekers hebben gehad, die hebben dus redelijk wat eigen inkomsten. En de anderen die gaan dus nu nog slechter en kunnen dus ook dat soort klappen heel moeilijk opvangen. En die hebben natuurlijk ook te maken met die stijgende lasten. Hmm. Ik zie het. Kijk, in die zin, het gaat best wel goed dat er nog steeds grote musea zijn omgevallen. Maar het is wel heel fragiel. Dus we blijven gewoon wel alert. Ja. Tegelijkertijd, ja, er zijn ook. Het is heel fijn om te zien dat de bezoekers weer terug zijn. En dat is wel een heel positief verhaal. Ja. En er zijn gewoon het aantal museumkaarten zitten echt op het niveau van voor corona. Dus de belangstelling is er wel. Ja, nou, lekker positief blijven denken. Ja, precies. Wie weet helpt het. Op naar de 30 miljoen bezoekers, laten we dat maar zeggen dan. Ja, op dat bezoeken zou mooi zijn. In totaal. Dank u vriendelijk, Vera Krasso van de Museumvereniging. Nederland stond in Krakau heel lang sensationeel voor tegen de Noren. Maar Richard, hoe is het nu? Ja, het is 2020 inmiddels. 41 minuten van de 60 gehandbald in Krakau. Nederland stond zelfs met 6 doelpunten voor in de eerste helft. En het is echt geen schande dat het nu gelijk staat. Maar een feit is wel dat het aanvalspel van Oranje wat stroperiger is geworden in de tweede helft. En dat het Noren heel erg makkelijk scoren. Snel kunnen doorwisselen. Dat gaat niet ten koste van de kwaliteit. Dat blijft gewoon hoog. Nederland haalt ook een hoog niveau hoor. Al vanaf het begin van de wedstrijd. Maar dat heeft het nu wel even lastig. Tom Jansen komt in de ploeg voor Kai Smits op rechteropbouw. Luc Steins blijft staan in het midden. Dat geldt ook voor Dani Baaiens die zo goed speelde tegen Noord-Macedonië. 7 keer raak uit 7 schoten. Nederland won dat duel. Heeft 2 punten op zak. Het gaat in deze wedstrijd om of 2 punten mee of 4 punten mee. Dat maakt nogal een verschil voor de volgende ronde in Katowice. Die komende donderdag gaat beginnen. En dan gaat Nederland sowieso 3 wedstrijden minimaal weer spelen. Tegen Duitsland, tegen Qatar en tegen Servië. Dat worden ook allemaal krakers. Sagosen, middenopbouw. Een van de beste handballers van de wereld bij Noorwegen. Hij neemt nu zijn ploeg mee aan de hand. En daardoor spelen de Nooren ook in deze fase duidelijk wat beter. 43 minuten op de klok. Het is gelijk 2020. Goed, dan gaan we praten met regisseur Anne-Luc Sollard en Gerard Meuldijk. Marcel Bouts zit hier ook nog aan tafel. Als je vragen hebt, Marcel, voel je vrij om die vragen ook te stellen. Want we gaan het hebben over de film Blijven Gaan. Donderdagavond te zien, 9:15 op NPO 2 van Omroep Max. Een film over hoe ouderen in de sportschool vechten tegen ouder worden, eenzaamheid en verlies. Onze lichamen hebben niet het eeuwige leven. Uiteindelijk wordt het een strijd tegen slijtage. Als botten, spieren en het hart niet meer helemaal doen wat ze zouden moeten doen. Het kraakbeen en alles is een beetje over bij jou. En dan kun je vitamines slikken en alles wat je wil. Ja, de slijtage gaat door. In een Rotterdamse sportschool houdt een clubje senioren de moed erin. Is er nog iemand die koffie wil? Ja! Oké, nou dan ga ik er even bij zetten. Ja, jullie beginnen ook al te lachen als je dit hoort. Als je het gezien hebt, dan zie je het helemaal voor je. Want die koffie was echt geweldig, hè, die jongen zette, begrijp ik. Ja. Die was laatst te horen. Ja. Gerard, jij komt dagelijks in die sportschool. Maar van wie was het nu eigenlijk? Want er gaat een gerucht namelijk. Dat idee eigenlijk van jou is, Gerard. Ja, hou het onder ons ook. Ja? Maar, van deze film, had jij... Het idee was, een jaar of drie geleden was ik 120, ruim, kilo. Oh. En ik dacht... Ik dacht dat ze voor hele oude mensen die sportschool. Nee, vind ik niet zo leuk. En ik dacht, ik wil nog 30 jaar. Ik moet wat doen. Ik moest moeite doen om mijn veters vast te maken. Ik dacht, het gaat niet goed. Ik ga even een jaartje sporten. En dat heb ik iedere dag gedaan, een jaar lang. Op die sportschool. Op je Ethernet, want je moet niet alleen sporten, je moet op je Ethernet. Je moet van het biertje, 10, 15 biertjes, ga je gewoon normaal de 0.0, wat ook trouwens heel erg lekker is tegenwoordig. 10, 15 biertjes per wat? Per dag. Zo. Weet je wel. Ja. Dus ik ben dat allemaal gaan, ben ik mee gestopt. Want ik vind het leven zo leuk. Ja. Dus, en ik ben nu onder de 100. Heb ik dat jaar heel erg hard voor gewerkt. En op die sportschool, ik was de jongste. Kun je nagaan. Er waren de mannen en de vrouwen van 90. En die waren aan het sporten om de dag. Waanzinnig. Ja. Je kent die bokstraining met dat touwtje. Mm-hmm. Als ik over dat touwtje ging springen, dan moest ik er overheen stappen en dan weer omhoog. Daar hoorde je alleen maar sjoef, sjoef, sjoef. Ja, er zit ook een prachtige scène in, overigens, van iemand die dat ook probeert en er tot 7 keer toe gewoon, het lukt gewoon niet. Het is bijna lang weekend. Dus, en die mensen hadden goede verhalen. Die hadden verhalen over vroeger, over het leven, over wat ze... En ik dacht daar, ik was met regelmatig met een vriendin Rinke Bonen. En die zei, Geer, hier moet je toch wat mee kunnen doen. Ja. Nou, ik ken Anne-Hoek Songaard goed. Ik heb haar gebeld en dat idee voorgelegd. En zo is het begonnen. En hoe voel jij je nu? 30 kilo lichter, fitter? Ja, ik doe het nog steeds om de dag, ja? Sporten. Ja, om 7 uur tot 8 uur, een uurtje iedere dag. Het is top. Wordt het ook leuker? Want ik kan me voorstellen dat het in het begin wel een beetje een strijd is. Maar ga je altijd met nou, in plezier? Het begin wel. Precies wat je... In het begin denk je, Jezus. En dan regens, weet je. Wind. En dan ging hij dan weer op de fiets naar het sportschooltje. Maar op een gegeven moment... Ik had ook beloofd aan een vriend dat ik iedere dag een foto op Facebook zou zetten. Zodat ze konden zien dat ik... Dat heb ik ook een jaar gedaan. Ik heb nu 1400 fans op Facebook. Die allemaal dat is toch mooi. Ja, er worden er eigenlijk alleen maar meer. Dat kan niet anders. Anne-Luc, wat wil je eigenlijk laten zien als regisseur? Ik kwam op die sportschool door Geer dus. En ik zag meteen... Nou ja, niet alleen vond ik het fascinerend dat die mensen zo oud zijn en blijven gaan met die sport om fit te blijven. Maar ook dat daar allerlei universele thema's aan bod komen. Namelijk eenzaamheid en ja, het verval van je lichaam. Maar ook verlies van dierbaren. Alle dingen waar iedereen uiteindelijk mee te maken krijgt als die oud wordt. Zullen we er eens eentje uitpakken? Is goed. Ria. Nou, zullen we daarmee eens beginnen? Wil je weer vertellen over Ria voordat we een fragmentje gaan laten horen? Of wil je eerst een fragmentje horen? Kan ook nog. Wil je wat uitleggen eerst? Nee, ik kan wel even uitleggen dat zij is onlangs haar man verloren. En zij komt op die sportschool. Zij is een van de mensen die wat minder voor de sport komt, maar meer voor de gezelligheid. En ook dus nu, als haar man is verloren, voor de troost. Ja. Ik mis hem zo. We hebben grote mappo. Ik mis hem echt zo. Elke dag ben je maar alleen. Alleen eten, alleen zitten, alleen alles. Dus echt, dit is zo moeilijk. Dan bel je toch even? Ja, maar iedereen is hartstikke lief voor me. Maar ja, ik moet wel weer naar mijn lege huisje toe. Moet u even uitleggen dat ze dit niet tegen jou zegt, hè? Nee, dit is ze zoekt troost bij Lieve. Dat is de juf die de les fit en vitaal les geeft. En dat is haar steun en toeverlaat. Dus Ja, het is gewoon de reden waarom zij op die sportschool komt, is gewoon om voor gezelschap. Ja. En ja, het klinkt allemaal heel dramatisch, maar dat is het niet. Want juist in die sportschool zoeken die mensen steun bij elkaar. En dan wordt het toch een hele vrolijke boel met die Rotterdamse humor. Nou, maar je ziet ook wel het plezier dat mensen hebben. En niet alleen bij het sporten, maar dat ze daardoor ook actiever worden. We zitten nu op de achtergrond hier met de handbal natuurlijk, waar we regelmatig fragmenten van Richard van krijgen. Maar er zit ook een handbaltrainer in. Jan heeft maar één arm die het nog goed doet. Die andere arm die is al heel lang bij hem verlamd. Maar dat is dus een heel optimistisch iemand die 86 is en nog om de dag sport. En hij geeft dus les nog steeds aan studenten. Vrijwillig. Ja, dus, ja. En die legt studenten ook uit dat je doordat je omgaat met jongere mensen, daardoor je geest ook jong blijft. Ja, dat werkt heel goed inderdaad. Want Leen die vecht daar weer heel erg tegen, toch? Dat is een van jouw sportschoolmaatjes. Die vindt het juist ontzettend moeilijk dat hij steeds ouder wordt. Ja, dit is Leen is. Ja, het is een beetje een moppenpotje. Hè? Want hij kan eigenlijk heel goed. Hij is super fit. Ja. Hij is 91 jaar. Hij springt nog touwtje. Hij loopt elke dag 7 trappen op en af in zijn flat voor de krant. Ja. Nou ja, doet er maar eens na op die leeftijd. Maar zelf heeft hij zoiets van, ja, toen ik 80 was, kon ik veel meer. Toen kon ik met losse handen die trap af. En nu moet ik mijn beet houden. Ja. Dus hij vindt het moeilijk. Hij wil niet krakkemikkerig worden. En daarom sport hij zoveel ook. Wat is voor jou het belangrijkste, Gerard? Het sporten of meer het gezelschap dat je er hebt? Nou, voor mij was het in het begin natuurlijk het sporten. Ja. Ik had een doelstelling. Ik wil nog 30 jaar, daar moet je wat voor doen. Dus het sporten was voor mij, maar alleen tijdens het sporten kom je deze fantastische mensen tegen. En wat was de trigger om te gaan sporten voor jou? Wat was de aanzet daartoe? Wat is er gebeurd dat je denkt van ja, nu moet ik echt gaan sporten? Nou ja, ik hou van het leven. Ik vind het te gek. En ik zat in mijn stamkroegje en een beetje drinken. En met pensioen. En ik deed eigenlijk niks meer. Dus dat ging eigenlijk wel heel snel de verkeerde kant op. Ja, eigenlijk, voor mijn gevoel. Maar daar ben ik toch benieuwd. En misschien kun jij me dat uitleggen, Gerard. Als jij gaat sporten. En je bent dan 70 of je was toen 65 misschien. Maar 68. 67, ja, 3 jaar geleden. Ja. Dan ga jij sporten. En je was te zwaar, dus je wordt fitter. Het wordt beter als je gaat sporten. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen. Als ik nog ergens voor train, dan word je fitter en dan gaat het beter. Terwijl er ook heel veel mensen daar sporten die een soort van vechten tegen de achteruitgang. Ze doen wel hun best, maar het gaat toch ieder jaar toch een beetje minder. Is dat niet ingewikkeld om je te motiveren om maar te blijven gaan naar die sportschool? Nou ja, misschien moet iedereen eerst 120 wegen om dan de motivatie te hebben. Ik kan me voorstellen, als je al. Ik heb vrienden om me heen die zijn sportief en die gaan achteruit. Harder achteruit als je niet sport, dat is het idee. Ja. Maar ik ben benieuwd van Marcel Bouten, want jij ging dagelijks om bij al die clubs met jongens van met de Wayne Rooney's van deze tijd, zullen we zeggen. Jongens tussen de 20 en de 25 jaar. Merk je dan zelf dat je in je mindset ook jonger blijft denken, jongen blijft doen misschien? Nou, als ik voor mezelf spreek, ik probeer. Dat was toen ik nog bij de club werkte. Maar dat is nu nog meer. Ik probeer elke dag te trainen. En deze. Wat doe jij dan voor training? Ik wissel het af. Dus als ik geen zin heb om hard te lopen, dan ga ik de fiets op. Maar ik sta mezelf niet snel toe dat ik geen zin heb. Dus dan maak ik zin of ik moet gewoon. Ik doe aan fitness. Want ik ben 60, maar ik ben niet meer zo fit als dat ik 40 was. En merk je zelf dat je er ook fitter van wordt? Als je denkt, nou, ik heb geen zin, maar je gaat toch dat je er fitter uitkomt? Een lichtend voorbeeld is dat ik gewoon 20 jaar geleden van huis naar het strand liep. Van Haarlem naar Zandvoort. Met 4 vingers in mijn neus. En nu ben ik ouder. En nu ben ik op een andere manier gaan trainen, omdat ik dat duur tempo, dat weet ik nu wel. Ik ben op een andere manier gaan trainen. In verschillende energiesystemen. En ik train nu harder en zwaarder als toen ik 40 was, bijvoorbeeld. Ja. En het heeft te maken met wat je ziet om je heen. Want ik zit natuurlijk de hele dag tussen de hele fitte voetballers. Maar als ik zomerstop had, dan ging ik terug naar Nederland. En dan kwam ik in zo'n sportschool terecht. Ja. Omdat ik wel fit wilde blijven. Ja. En dan zag ik mensen van alle leeftijden. Maar ja, weet je wat is met Leen? Bijvoorbeeld in mijn film. Die blijft dus ook zo hard sporten. Maar die gaat dan toch achteruit. Weet je wel? Want het is inherent aan zijn leeftijd. Ja, ja nee. Ja. En dat, maar, dat moet je accepteren. Maar hoe, in hoeverre accepteer je dat? Ja. Hè? Dat ja, je toch precies minder wordt. Nou, ja, dat is voor de een wat makkelijker te dat accepteren. Dat heeft met karakter te maken. Je moet het accepteren. We willen nog even naar Harry ook. Want Harry is wel een andere reden in ja, de sportschool. Ja, ze sporten allemaal vanwege een andere reden. En Harry die sport omdat hij een vrouw zoekt. Ja, hij zoekt een vrouw. Die heeft hij in de sportschool nog niet gevonden. Maar hij heeft wel iemand anders. But I'm very happy to see you. Friends with benefits. Ken je die uitdrukking? Leg eens uit. Nou, friends met benefits, dat betekent we zijn alleen vrienden. We hebben geen relatie. Maar onze benefits is dat we regelmatig met elkaar vrijen. Arabia. Ja, ja, of course. And your hair is beautiful. It's longer than it was in September. Thank you. Het voldoet voor een hoog percentage aan mijn behoeften. Maar het is eigenlijk niet genoeg. Ja, Marcel, die zit ook te kijken. Met grote ogen zit Marcel te kijken. Ja, maar ik had het ook toen ik daar keek. Want hij videobelt gewoon met een Russische vrouw, geloof ik nu. Ja. Maar ja. Geert, jij zit met je vingers zo van, het gaat op het geld. Dat vermoeden heb ik wel. Oh, ja. Maar, hij zei dat? Maar het is ook liefde. Zij geven me ook liefde. Dus, of seks, hoe je het wil noemen. Ja, maar ik, als je die dame ook ziet, weet je, ze is een hondentrimschool begonnen, geloof ik. In Met geld van hem. Maar ik ben, volgens mij bestaat die hondentrimschool niet eens. Maar ja, als je daarvoor. Dat First Date, ik weet niet of je dat moment hebt. Ik zit met hem te praten over. Hij is naar First Date geweest. Ja. En hij laat aan mij dan die dame zien waar hij dan een afspraakje mee heeft gehad, hè, in de kleedkamer. Ja. Hele mooie dame. En die wijst hem af. Voor de documentaire heel erg mooi trouwens. Maar, weet je wel, maar hij is verdrietig. Die man is echt geraakt, weet je. Dus het is. We moeten het zo meteen ook even hebben over de trainer. Want die heeft ook een belangrijke rol. Maar Richard van der Made, jij zei net nadat Nederland heel lang voor had gestaan dat Noorwegen langs zij kwam. Dan denk je, die gaan erop en erover en dat is niet meer spannend. Maar het is heel anders, toch? Ja, dat is ook wel heel pessimistisch, hè? Want Nederland heeft echt gewoon een heel goed team. En natuurlijk, Noorwegen heeft meer kwaliteit, heeft meer spelers die van wereldniveau zijn. Maar dit Nederland blijft maar verbazen en verrassen. Dat deed het op het EK vorig jaar, dat doet het nu ook weer op het WK. Het staat gewoon 24-24. Noorwegen heeft 3 keer aan de leiding gestaan in de tweede helft. Maar het is nog niet, gelukkig maar voor Nederland, nog niet erop en erover. En ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren, hoor. Het zal tot de laatste minuut spannend blijven in deze heerlijke kraker met als inzet of 4 punten mee naar de hoofdronde of 2 punten mee. Heel belangrijk. Dan speelt Nederland in elk geval in die hoofdronde nog minimaal 3 wedstrijden in Katowice. Nederland heeft het moeilijk in de tweede helft. Aanvallend heeft Nederland het heel moeilijk. Geldt eigenlijk ook wel voor Noorwegen. In de eerste helft werd er meer gescoord dan in de tweede helft. En ook de dekking is wat minder stabiel dan in de eerste 30 minuten. Noorwegen valt aan. De bal gaat naar de cirkel. Nederland zit er bovenop met Schoenaker en met Ben Ghanem. En via Ravensbergen, de keeper, die het ook weer prima doet, hoor. Zojuist een 7 meter gekeerd, heeft Nederland de aanval weer te pakken. Met Luc Steins aan de rechterkant, Kai Smits aan de linkerkant, Dani Baaiens. Daar wordt heel weinig in gewisseld door Staffan Olsson. En ik snap dat ook wel een beetje, zeker in dit soort wedstrijden. Maar het kost wel heel veel kracht. Jeffrey Bomauer op de linkerhoek. Samir Ben Ghanem op de cirkel. Doet het uitstekend met 6 doelpunten. Die cirkelspeler van Aalsmeer. Kan Nederland tot een schot komen? Nee, want de Noorse dekking staat daar uitstekend. Vrijworp voor Oranje. Het is heel, heel spannend. 5,5 minuut nog. 24-24. Praten wij verder over de documentaire Blijven Gaan. We hebben het met Anneloek Sollaert, regisseur, en Gerard Muldijk, die op die sportschool sport al heel erg had over de vaste clubdeelnemers. Maar net zo belangrijk is de trainer Remy. En die nam helaas afscheid. Lieve Remy, we gaan je missen. Onze stem trilt, als we dat zeggen. Ja, bijna. We wensen jou alle goeds toe en veel werkplezier en succes bij je nieuwe baan. Ja, heel erg bedankt. Dag lieve schat, ik ga je missen. Ja, ik ook. Hè? Maar ik kom toch lekker bakje met je doen. Doei. Doei. Nee joh, kom dan zeker goed. Rustig aan, Rietje. Kom, ik ga even met je naar buiten lopen. Ja, schotten. Ja, dat raakt je ook nog steeds bij. Remy die is daar als tiener begonnen. Omdat hij zelf veel te dik was. Beetje als Gerard ook, hè? Maar in ieder geval, begon met koffietjes te maken en zo. En uiteindelijk heeft hij zich opgewerkt tot trainer. Heeft cursussen gedaan en alles. En al die dames zijn gewoon helemaal dol op hem. En hij is ook een soort praatpaal. Weet je, als je iets is, dan ga je een beetje tegen Remy. Ja, mijn zus is ziek, weet je wel. Dat wordt allemaal tegen hem verteld. En ondertussen geeft hij sportadviezen. Dus ja, hij was echt als een spin in het web daar. En op een gegeven moment kon hij een carrière stap zetten. En toen heeft hij dat gedaan. En ja, dit is het moment dat al die dametjes ook, of al die oudere mensen gewoon in tranen zijn, dat hij de sportschool gaat verlaten. Ja. Hm. Het laat ook heel mooi zien hoe belangrijk gewoon de functie in die stad is van die sportschool voor zoveel mensen. Het is een buurthuis eigenlijk. Ja, welke sportschool is het? Die vraag kregen we van een luisteraar namelijk. Mogen we dan de naam zeggen? Ja, van mij. Maar Basic van mij. Fit. Ja. Dat was van Fitland. Lloydkade heet het toch daar, of niet? Nee? Bij de Albrechtskade. Kijk aan. Maar het was Fitland. Ja. En dat is overgenomen door dat grote concern. Dus er zijn genoeg fitnesscentra. Dan kan je niet meer zwemmen, weet je wel. Ja, maar er zijn genoeg fitnesscentra die voor ouderen natuurlijk ook... Maar deze was wel heel speciaal, omdat daar... Ja. Je kon daar zwemmen en je kon daar een sauna. En zij kennen elkaar allemaal. Dat is wel belangrijk voor die mensen, als ze even konden zwemmen, ja. Hoe speciaal dat is dus allemaal te zien. In echt een hele mooie film, want dat is het geworden. Blijven gaan heet die. En die is komende donderdagavond om 21:15... meteen na Nieuwsuur te zien op NPO 2. Dankjewel, regisseur Anne-Loek Sollaert en Gerard Wildijk. Gaan we nog even naar Richard kort voor 10. Nederland tegen Noorwegen. 3 minuten nog. 25 voor Noorwegen, 24 voor Nederland. De slotfase dus van deze derde groepswedstrijd voor Nederland in Krakau op het WK-handbal. Voor het eerst erbij sinds 1961. Daar gaat Kai Smits omhoog, maar de bal in de Noorse dekking geschoten. Dan is het oppassen, is Noorwegen heel snel weg in de omschakeling. 1-1 met Bart Ravensberg en het is raak. Ja, dit kon wel eens de beslissing zijn in deze wedstrijd. 24-26, Nederland heel snel met de middenuit. Dat is een wapen via Luc Steins. Gaat de bal naar Baaiens. Baaiens probeert door te breken naar de cirkel. Afvallende bal is voor Boomhouwer. En dan is de Noorse keeper daar op tijd bij. Maar wel een strafworp voor Nederland. Het kan natuurlijk nog wel. 2:20. Zullen ook nog time-outs gaan komen. Nederland doet het in deze wedstrijd meer dan uitstekend. Maar Noorwegen is wel knap teruggekomen in de wedstrijd. Strafworp bij de stand 26-24. Marcel Bout, je hebt 10 seconden om te zeggen wat je nog zou willen doen in Nederland. Wat zou je willen doen? 9, 8, 7... 6. Als je ooit bij 5, Feyenoord hebt gewerkt, 4, dan is het altijd leuk om bij zo'n mooie club weer eens eventueel terug te mogen keren. Oké, dankjewel. Zo, we gaan naar het NOS Journaal van 10 uur. Dankjewel, Marcel Bout. Geen goed. Graag gedaan. NPO Radio 1. Nou bent u een nieuwe leider. Laten we dan maar meteen een heet hangijzer bij de kop pakken. Asiel. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. U voelde hem al aankomen. Ja, ik dacht, meneer Kokkelman gaat me er niet makkelijk vanaf laten komen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Ik ben niet alleen maar tegen. Ik ben op zoek naar oplossingen voor echte problemen in de land. Eén gast, één interviewer. Maar valt er met u te praten over de beperking van het aantal asielzoekers? Daar zullen we ook met elkaar het gesprek moeten voeren. En alle vragen die gesteld moeten worden. Komen jullie eruit met z'n vieren? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb je het gesprek voor. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt.

Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de aarde? Je ontdekt het in de tentoonstelling Tenminste Houdbaar Tot. Nog te zien tot en met 29 januari in Museum Arnhem. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze, reizen met oog voor de wereld. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, laatste uur alweer van Langs de lijn en omstreken. We blikken vooruit zometeen op het duel Griekspoor van de Zandschulp. Morgenochtend met tennis natuurlijk op de Australian Open. En Jurjen ten Brinke zit hier aan tafel. Hij reisde voor een tv-programma naar Colombia, naar een gebied waar de drugskartels heersen. En daar vertelt hij zo meteen over. En de topvolleybalsters van Eurosport uit Vroomshoop die moeten op zoek naar een nieuwe club. Want Eurosport stopt per direct. Ja, en ik ben ontzettend benieuwd naar hoe het is afgelopen bij het handbal tussen Nederland en Noorwegen. Richard van der Made. Nederland heeft het niet gehaald tegen Noorwegen. Nederland heeft het net niet gehaald. 27-26. Wat een spannende wedstrijd. Wat een ongelooflijk gevecht. Zeker in de tweede helft waarin Nederland het heel moeilijk had in de aanval. 9 doelpunten gemaakt. Dat zegt alles. 17 goals in de eerste helft en 9 in de tweede helft. Noorwegen zette een tandje bij. Sterker in de verdediging in die tweede helft. En het maakte uiteindelijk bij 20-20 voor het eerst in de wedstrijd gelijk. Toen stond het een keer of 3-4 voor. En uiteindelijk liep het in de laatste minuten uit naar een verschil van 2. In de zoomer op de allerlaatste seconde van de wedstrijd scoorde Baaiens nog 1 keer. Die goal werd nog toegekend aan Oranje. Eindstand 27-26. Wat we vooral niet mogen vergeten in deze wedstrijd op het WK is dat Nederland een fantastische eerste helft heeft gespeeld tegen Noorwegen. Op de laatste 2 WK's een zilveren medaille. Dat is dus een hele knappe prestatie. De spelers mogen trots zijn, maar daar kopen ze nu natuurlijk helemaal niets voor, want je verliest wel. En dat betekent dat Oranje als tweede eindigt in de pool. En dat het over 2 dagen op donderdagavond in Katowice in Polen gaat spelen tegen de nummer 3 uit groep E. En dat is ook al bekend inmiddels. Dat is Qatar geworden. Jawel, Nederland gaat spelen donderdag tegen Qatar. Een sterk handballand. Maar zeker heeft Nederland kansen in die wedstrijd. Topscorer van dit duel was Kai Smits. 7 doelpunten. Samir Benghanem ook heel knap. 6 goals. Goed, dankjewel. Het is inmiddels 7 minuten over 10. We gaan eens kijken wat het belangrijkste sportnieuws was vandaag. Schaker Anish Giri heeft voor een verrassing gezorgd in de 4e ronde van het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee. De Nederlander versloeg regerend wereldkampioen Magnus Carlsen en Giri is nu de leider in het toernooi. Hij noemt de zege op Carlsen een van de grootste overwinningen uit zijn carrière. Ja, yeah, I think it's a sort of historic moment. Just before the game I made up my mind on how I'm going to approach the game and it could have backfired, but it worked out well today. So that's fine. Ja, zijn strategie had ook anders kunnen uitpakken, zegt Giri. Maar het ging dus goed en hij noemt het zelf een historisch moment. En Novak Djokovic heeft bij zijn terugkeer op de Australian Open in de eerste ronde probleemloos in 3 sets gewonnen van een Spanjaard. Carballes, de 9-voudig winnaar, werd vorig jaar niet toegelaten, dat weet u, tot het toernooi. Omdat hij zich niet had laten inenten tegen het coronavirus. Maar hij was blij om terug te zijn op de plek waar hij zoveel successen vierde. Very happy that I'm back in Australia and I'm back here. On the court where I had the biggest success in my career. You know, definitely this court is the most special court in my life and couldn't ask for a better start of the tournament. So thank you for your support. Djokovic noemt de tennisbaan in Melbourne de meest bijzondere baan uit zijn carrière. En hij is blij met de goede start van het toernooi. Ineos heeft zich officieel gemeld als de koper van Manchester United. De Amerikaanse eigenaars van de voetbalclub overwegen een verkoop en dat biedt kansen voor het chemieconcern dat ook al een wielerploeg heeft en ook enkele andere voetbalclubs, bijvoorbeeld OGC Nice. Ineos probeerde vorig jaar nog tevergeefs om Chelsea over te nemen. En het aankomende Formule 1-seizoen bestaat definitief uit 23 races. China maakte onlangs bekend geen Grand Prix te willen organiseren vanwege de regels rond het coronavirus. De Autosportfederatie heeft nu besloten geen vervangende race te houden. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 5 maart in Bahrein. FC Groningen heeft 2 nieuwe spelers aangetrokken. De Noorse middenvelder Johan Hove wordt per direct overgenomen van de Noorse club Strømsgodset IF. De jeugdinternational tekent een contract voor 3,5 jaar. En de Zweedse middenvelder Aymar Scher wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van de Italiaanse club Spezia. En Hakon Efjen die vertrekt bij AZ. Hij tekent bij Deense Brøndby. 22 jaar is de Noor. Hij speelde sinds 2020 in Alkmaar. De aanvaller stond geregeld in de basis. Hij kwam tot 67 duels en 7 goals. Maar wist zijn belofte niet helemaal in te lossen. De vrouwenwielerploeg SD Works heeft vanmiddag het team voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Een van de nieuwe aanwinsten is Lorena Wiebes, de sprinter die vorig seizoen 23 zegens boekte. Zij hoopt zich bij SD Works verder te ontwikkelen en uiteindelijk ook een voorjaarsklassieker te winnen. Ja, dat zijn zeker mijn uiteindelijke doelen. Ik hoop in een aantal jaar ook die kant op te gaan, maar voor nu is het nog te vroeg. En ik wil voornamelijk in die wedstrijden gewoon ervaring opdoen, de meiden helpen en sterker worden. En ook wielrenner Mark Cavendish heeft een nieuwe ploeg. 37 jaar is de sprinter inmiddels. Hij heeft een 1-jaar contract getekend bij Astana uit Kazachstan. Hij hoopt dit jaar het record van de meeste etappezegers in de Tour te breken. Op dit moment moet hij het record van 34 zegers nog delen met de Belgische legende Eddy Merckx. Dan gaan we het over ander sportnieuws hebben. Want volleybalploeg Eurospet uit Vroomshoop heeft zich per direct teruggetrokken uit de Eredivisie voor vrouwen. En de reden, dat zijn financiële problemen waarmee ze kampen. En dus speelde Eurospet afgelopen zondag de laatste competitiewedstrijd tegen Sliedrecht Sport. En dat is dus meteen helemaal de laatste wedstrijd voor hen geweest. Gaan we over praten met Maarten Tip, volleybalcommentator bij de NOS. Maarten, goedenavond. Hey, goedenavond. Kwam dit nieuws voor jou als een verrassing? Ja, toch wel, ja. Dat is een beetje de bekende donderslag bij heldere hemel. Ik had wel een signaaltje gekregen ergens in december dat er wat problemen zouden zijn bij de club. Maar dan verwacht je niet dat ze, terwijl het sportief weer de goede kant op gaat, dat ze dan toch de stekker eruit moeten trekken. Dus ja, in die zin kwam die mededeling wel als een verrassing, ja. Want wat is Eurospet voor team? Doen ze het goed in de competitie bijvoorbeeld? Nou, ze stonden een beetje onderaan, maar zijn langzaam aan het klimmen in de competitie. En ja, weet je, het is een club met eigenlijk een hele lange geschiedenis. En die geschiedenis die lag altijd in Oldenzaal, ontstaan vanuit Pollux. Arke Pollux is een van die namen van vroeger uit het volleybal, zeg maar. Top in de jaren 90, begin van deze eeuw. Op een gegeven moment werd het in Oldenzaal allemaal een beetje minder. Toen is de club verhuisd naar Almelo. Toen is ook de sponsor Eurospet er op een gegeven moment bijgekomen. Maar in Almelo hebben ze eigenlijk nooit echt voet aan de grond gekregen. Dat kwam ook omdat heel veel sponsors in Almelo, ja, die kiezen voor Heracles, die kiezen voor betaald voetbal en niet zo snel voor een volleybalclub. Dus daar ging het financieel moeilijker. En toen zijn ze op zoek gegaan en kwamen ze uiteindelijk uit in Vroomshoop, waar een mooie sporthal ligt, een mooie accommodatie is. En daar hoopten ze dan wel veel steun van het bedrijfsleven en dergelijke te krijgen. En dat was in het begin met heel veel enthousiasme, maar ja, eigenlijk is het daar nooit echt van de grond gekomen. En ja, blijkt nu na een aantal jaren dat het gewoon, ja, dat het niet werkt, hè, in Vroomshoop. Het is ook een beetje een rare uithoek in Nederland. Het is niet direct aan een snelweg. Je bent er niet zomaar 1, 2, 3. Dus het publiek bleef ook een beetje weg, behalve dan de mensen echt uit de buurt. Ja, en kun je eigenlijk achteraf concluderen dat vanaf het moment dat ze uit Oldenzaal zijn vertrokken, dat het wel bergafwaarts is gegaan, ja, met die club. Ja, dat ze de roots achter zich lieten. Ja. Ja. We hebben de hele dag natuurlijk ook geprobeerd om iemand van Eurospet aan de lijn te krijgen. Dat is niet gelukt. Waarschijnlijk ook gewoon druk met het bepalen en uitstippelen van de toekomst. Denk je dat die hier nog is, die toekomst? Zouden ze een doorstart kunnen maken? Nou ja, eigenlijk ligt de hoop weer een beetje in de Oldenzaal. Want ik denk dat daar wel draagvlak is. Die club komt natuurlijk van oudsher daar vandaan. De vereniging Pollux bestaat gewoon nog steeds. Dus je zou daar weer een topteam eventueel boven kunnen zetten. En in de wandelgangen wordt er ook wel een beetje naar gekeken of die mogelijkheid er is. Zijn er wat gesprekken gaande? Zijn er wat sponsors? Ook mensen vanuit Oldenzaal die al belangstelling hebben getoond. Dus je hebt best kans dat uiteindelijk daar weer een soort van doorstart is. En dan is de club weer terug waar het hoort. En dan denk ik ook wel dat er een mooie toekomst is. Alleen, er moeten ook wel mensen opstaan die vrijwilligers die zo'n club willen steunen en die de boel daar weer willen dragen. Want het is natuurlijk niet makkelijk om een eredivisieclub te runnen. Daar, de hoofdsponsor zal blijven. Dat is zeker Eurosport. Dat is een transportbedrijf uit Oldenzaal. Dus die zullen graag zien dat de club weer terugkomt naar Oldenzaal. Dat is ook echt iemand met hart voor de zaak. Die heeft nu ook nog gezegd dat hij er wel extra geld in wilde steken. Maar daar werd uiteindelijk ook niet op gereageerd. Dus ik denk, als dan als het aan hem ligt, dat er wel een toekomst zou kunnen liggen in Oldenzaal weer. Ja. En dat de Oldenzaalse gemeenschap dat ook wel weer kan oppakken. Dus dan zou het Eurosport Pollux bijvoorbeeld weer gaan worden. Ja, maar dat is raar, want RTVO zei die hoofdsponsor ook van als ik eerder had geweten, dan had ik, ik ben al 10 jaar sponsor, dan had ik best wel even wat kunnen helpen om de problemen te voorkomen. Maar goed, dat is nu allemaal koende kont kijken, zoals ze het dan zeggen. Tot slot, kort nog even, wat is nu het gevolg voor de competitie? Alle resultaten worden geschrapt. Dus alle punten tegen Eurosport gehaald, die zijn niks meer waard voor andere clubs. Dus daarmee sta je weer helemaal op nul. Ze zaten nog in de beker, die wedstrijd gaat ook niet door. Daardoor krijg je wel een beetje een scheve situatie. Want de clubs die daar wonnen, die balen natuurlijk een beetje. Want die zijn een paar punten kwijt. En clubs die verloren, die hebben eigenlijk weer via een omwegje punten verdiend. Dus alle resultaten geschrapt. En voor de fans van Eurosport hopen dat er een toekomst ligt waar ooit de geschiedenis lag, namelijk in Oldenzaal. Ja, goed. Nou, neem een slokje water. Tot 1 februari hebben de speelsters nog de tijd om een nieuwe club te vinden. Laten we hopen dat dat lukt. Dankjewel, Maarten, voor nu. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars, and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. You got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat drop. Be here now with me. Won't you be here now? Onmiskenbaar George Ezra en Dance All Over Me. Het is bijna 10:50. Ja, en we gaan het hier op NPO Radio 1 hebben over Colombia. Want dat is een verdeeld land. In veel gebieden hebben drugskartels het voor het gezeggen. En Colombianen die die medeburgers bij kartels proberen weg te houden, ja, die moeten dat niet zelden met de dood bekopen. Of ze nou leraar, burgemeester of pastoor zijn, tegenwerking is gevaarlijk. En Jurgen ten Brinke is hier, reisde voor de tv-serie Vervolgd naar Colombia om te kijken hoe kerken zich daar staande houden in dat geweld. Jurgen, welkom. Dank je wel. Indrukwekkende reis, lijkt me. Ja, zeker. Blij dat je heel terug bent. Ja, dat ben ik ook. Ja, vooral toen we op de duur met een speedboot de rivier op gingen en we van tevoren alle instructies kregen wat wel en niet mocht. En we erachter kwamen dat daar niet eerder westelingen waren geweest, omdat het gewoon te gevaarlijk was. Toen dacht ik wel even met de regisseur en de cameraman, waar zijn we begonnen? Sta je dan met je dikke apparatuur en grote camera's? Ja, maar goed, we hadden dus wel, er was een soort deal. We mochten erin als we alleen op die plekken zouden filmen waar we toestemming kregen van rebellenleiders. Dus dat is een beetje dubieus, want je wil natuurlijk een soort vrijheid hebben. Maar goed, we konden hierdoor wel het gebied in. We mochten dronen op het moment dat het van hun mocht. En we waren onder bewaking van een katholieke priester, zou ik bijna zeggen, die al ons ongelooflijk lang, tientallen jaren in dat gebied werkt. Een soort respect heeft afgedwongen bij de rebellenleiders. Doordat hij elk mens wil zien, de liefde van God wil delen met elk mens, of ze nu rebel zijn of, slachtoffer in een dorp. Dus dat was eigenlijk bijzonder dat we die ruimte kregen en dat we naar dorpjes konden waar je normaal niet komt. Ja. Laten we even naar die pastoor luisteren. Oké, dus we zijn hier naar beneden gevaren. Die gebieden worden onderhouden door verschillende groepen. How is that possible for you to work here in such a dangerous place where even where people have been killed? And... La experiencia de la fe. De la fe. Hij benoemt het niet met naam, maar hij zegt van hun. En het is best wel duidelijk over wie het gaat. Zij geloven ook in God. En wij handelen niet uit politieke of andere overwegingen. Maar juist vanuit het feit dat we het geloof met elkaar in gemeen hebben. Stelt mij in staat om ook met hun te kunnen praten en onderhandelen. Ja. Belgische journalist vertelt dat hij de pastoor zegt, ja, ik probeer iedereen op een gelijkwaardige manier te benaderen. Of ze nou zeg maar van de goede kant of van de slechte kant zijn. Dat is ook nog eens best wel eens een beetje diffuus, geloof ik, in Colombia. Zeker. Maar wat maakt nou dat jij denkt, je vindt het doodeng als je die boot instapt. En je kan overvallen worden. En je moet je precies aan de afspraken houden. Wat maakt nou dat je dacht, deze verhalen moet ik toch vertellen. Wat was er zo bijzonder? Nou, wat er bijzonder is volgens mij, is dat mensen met ongelooflijk veel passie en liefde voor een overtuiging die zij hebben, het goede proberen te doen in een verdeeld en een kapot land. En het meeste wat deze man doet, deze pastoor, is super onzichtbaar. Het is letterlijk in de jungle, je komt er niet. Er is geen pers, er is geen media. En wat mij triggerde, wat ons triggerde voor deze serie, is van hoe kan het nou dat je in zo'n situatie waarin je keuzes kunt maken om veiliger te gaan wonen, om je houden ervan af te trekken, te denken, laat maar, hier wil ik niks mee te maken hebben. Om juist op die donkere plekken, zo zou ik het willen noemen, een straaltje licht te brengen. En dat is de missie van deze man. En dat triggerde ons geweldig om hem daarin te mogen volgen, te kunnen volgen en vervolgens ook de blijdschap te zien van de mensen in de dorpjes waar we terechtkwamen, omdat hij weer langskwam. En dit keer met een groepje volgers, dat waren wij dan. Ja. Het is wel een heel dun straaltje licht, toch? Want het is vooral diepe ellende in die gebieden, ja, waar iedereen overhoop geschoten wordt en de overheid niet de baas is. En dat je niet weg kan. Zeker. Dat is ook een conclusie. Hè. We hebben een aantal afleveringen voor dit programma gemaakt, waarvan één in Colombia. En aan het eind doe ik telkens een reflectie. Toch eventjes terugblikken van wat heb ik hier nou gezien qua licht, qua hoop. En bij Colombia heb ik gezegd, ja, er is niet veel hoop. Want het voelt hopeloos in een situatie die gewoon uitzichtloos is. En tegelijk, als je dan ziet, of gelooft, moet ik eigenlijk zeggen, dat je niet de wereld kunt veranderen, maar wel voor één persoon de wereld kunt veranderen. Ja, dat is deze man voortdurend aan het doen. Ja. Je spreekt ook, hebben wij gezien in de aflevering met nabestaanden van een pastoor die vermoord is. Waarom werd hij vermoord? Hij riep jonge mensen op om zich niet aan te sluiten bij de drugsmilities en een leven te leiden waar vrede centraal staat, waar het goede centraal staat. Mm-hmm. En daarmee is hij een gevaar voor de nieuwe aanvoer, zou je kunnen zeggen, die rebellenleiders en drugsmilities nodig hebben. Ja, de jongeren die geronseld worden. Zeker. ja, ja. Zijn zoon vertelt dat hij, ondanks dat zijn vader is overleden, ook pastoor wil worden. What do you think about your father? You did not know him very well, but what do you remember? What about Sebastian, your brother? He told me that he wants to be a pastor too. I was a little bit shocked about that. Pues, la verdad no me sorprende tanto. Ja, wat zei zij vervolgens over het feit dat, dat haar broertje... Want hoe oud is dat jochie? Ja, jochie is 8. En die zegt gewoon, overtuigd ook, dat zie je ook, dat hij pastoor wil worden. Ja, het was een heel onwerkelijk moment. Dit was zo'n moment wat volledig niet gescript was. Ik was in een interview met de moeder en dat jochie kwam uit school, dus die kwam gewoon... Maar wij bedrijven moeten zeggen dat de rest ook niet volledig gescript is. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, je gaat naar een gebied toe, je weet, ik ga deze mevrouw spreken. Ja. Want haar man is vermoord. Ja. En dat was ik aan het doen. En toen kwam het jongetje letterlijk tijdens het interview binnenlopen. Dus ik dacht, nou ja, goed, ik ga toch maar even met hem in gesprek. WK voetbal was net begonnen, dus ik vroeg hem, wil je ook voetballen? Nee, ik wil dominee worden, zei hij. Nou, ik was echt flabbergasted. Ik dacht, dat kan er niet waar zijn. De jochie is zijn vader verloren. Vervolgens praat ik daarover met zijn zusje, die aan het tekenen is. Hè. Ook dat hadden we niet van tevoren bedacht. En ik vraag haar, maar wat vind jij er dan van? Ik vind dat wel lastig, hoor. Want kinderen interviewen in zo'n setting, daar moet je natuurlijk gevoelsmatig mee oppassen. Tenminste, ik denk dat altijd van, ja, moet je een beetje beschermen tegen zichzelf of zo. En dat meisje zegt, nou, het verbaast me niks. Hij heeft precies hetzelfde karakter als zijn vader. Hij wil altijd met iedereen praten en ook gewoon het goede nieuws delen. Ja, dat was wel... Toen bleek het dus heel echt te zijn. En dat vond ik wel... Dat raakte me wel. Zeker opmerkelijk, ja. Weet je wanneer ik denk dat je moet oppassen? Niet als je een kind interviewt, maar als je iemand interviewt die 50 mensen heeft vermoord. Ja. Dat is zeker ook het geval. Dat was het meest gekke moment van deze reis. Ja, dat was een... Ex-commandant. Een bendeleider. Voormalig. En die beste man die is bekeerd. Maar jij vraagt hem hoeveel mensen hij dus heeft vermoord. Not like a strange question, but did you count the amount of people that you killed? Estaba por llegar ya a unos 50, a unos 50 los que había ejecutado con mi mano, ¿no? Fuera de eso, las órdenes que daba. Yeah. Órdenes que daba, que mandaba a ejecutar a alguien. Een lang antwoord, maar je had een tolk bij je. Wat zei die? Hij vertelde, ik heb in ieder geval zelf 50 mensen vermoord, maar ik was ook commandant, dus ik heb ook opdracht gegeven tot veel meer moorden. En wat dacht jij toen? Ik dacht, ik wou iets lelijks zeggen, maar wat staat hier voor me en waarom? Nou, wat lelijks wilde je zeggen? Ik wou zeggen, what the fuck, wat gebeurt hier? En waarom sta jij hier? Waarom zit je niet in de gevangenis? En dat heb ik hem gevraagd. En toen zei hij, ja, ik ben door een vormfout vrijgelaten. En ik moet eerlijk zeggen, dat is niet geloofde. Dus ik heb er ook naar gevraagd. Nou, niet alles heeft, hè, we mogen uiteindelijk 30 minuten uitzending, heeft de uitzending gehaald. Het werd een heel lang gesprek. En de aflevering heeft het niet allemaal gehaald. Maar de man zei, ja, nee, het is een vormfout. En ik zei, maar is er ook geld betaald voor jou? Toen zei hij, nee, kijk, alles gaat hier via geld. En toen dacht ik, ja, maar dit is natuurlijk heel dubieus. Want deze meneer, die doet nu heel goed werk. Later vroeg ik aan hem, ben je niet heel erg hard voor God aan het rondrennen om goed te maken wat je in je leven fout hebt gedaan? Want hij sprak overal in jeugdbijeenkomsten. Maar sorry, dat is toch niet geloofwaardig? Je kunt toch niet op de ene dag 50 mensen vermoorden en dan op de volgende dag zeggen, jongens, dit is hoe je het goede leven leidt, volg mij. Nee, nou ja, goed, hij heeft 3,5 jaar vastgezeten. Hij is in het begin van die gevangenschap in aanraking gekomen met mensen wat in Colombia niet ongebruikelijk is. Hè? Met bijeenkomsten, kerkdiensten in gevangenissen en zo. Ja, mensen zitten allemaal in de shit. En de gevangenissen daar zijn ook niet heel prettig. Dus ja, die man die heeft eigen voor zijn geld gekozen en besloten, ik ga het goede doen. Ja, en is eruit gekomen. En ik vond dat heel lastig vanuit het punt van rechtvaardigheid. Je principe van rechtvaardigheid. Ik zei ook tegen hem, wat nou gebrek aan bewijs of vormfout? Je vertelt hier voor Nederlandse televisie dat je 50 mensen vermoord. Dat is een mentale vormfout waar hij over. Maar goed, het is natuurlijk wel, dat is natuurlijk de andere kant. Het is in die zin een oorlogssituatie. Hè? Wordt een burgeroorlog. In de Oekraïne of Rusland nu een soldaat allerlei mensen omlegt, dan voelt hij zich misschien wel minder schuldig, omdat hij gewoon in een oorlog, in een gevecht zit. Maar toch. Ja, nee, kun jij je voorstellen dat jij in zijn gemeente zit en dat jij achter in de kerk gaat luisteren naar hoe die beste man zijn preek houdt? Nou, mijn tolk, die vertelde mij ook, Backstage vertelde hij met mij dat deze man op een of andere manier op handen gedragen werd door een hele grote groep jonge mensen die in hem zien van zo kan het ook, maar dat er een hele oudere generatie is die uiterst veel moeite met hem heeft, omdat ze zeggen ja, maar hij heeft bloed aan zijn handen. Maar hij was ook in oorlog eigenlijk. Hij was, zo voelde het voor hem in ieder geval, zo lijkt het. Ja, dus zeker. Maar hij vond het ook, hij vindt het ook ingewikkeld. Hij zegt in eerste instantie, ik heb geen wroeging over wat ik deed op dat moment. Maar achteraf heeft hij heel veel wroeging. En als je hem dan bezig ziet in die kerkjes en met die jongeren, dan zie je iemand die als een keihard aan het werk is om goed te maken wat hij zijn leven allemaal fout heeft gedaan. En dat, dat raakt me dan ook wel weer. Want goed, we geloven ook in mensen die een tweede kans of zo krijgen. Maar dit was dit vond ik een lastig moment. Ik heb er ook nog niet echt een antwoord op. We hebben appcontact. En dat is wel grappig, want ik vraag hem er nu ook nog gewoon naar. En dan praten we eens een beetje door. Nou. Ja, is goed voor je Spaans ook. Hoe was het voor jou tot slot? Want hoeveel televisieervaring heb je eigenlijk? Heb je meerdere dingen gemaakt? Of, Nou, ik presenteer eigenlijk al lang bij de EO vooral op zondagochtend levensovertuigingsprogramma's. Dus dat zijn. Het is wel wat anders. Dit is wat anders. Dus ja. Wat voor mij vooral anders was dat je heel lang op reis bent. 10 dagen, waarvan je 7, 8 dagen draait. En daar komt dan een half uur mooie televisie uit. Spannende televisie, goed reisprogramma. Met een inhoudelijk verhaal. Ja, maar wel heftige verhalen. Zeker. En ik was blij dat ik een regisseur bij had die gewoon journalistieke achtergrond heeft. En dat hielp. Ja. Is er eigenlijk gewoon van, je hebt veel reizen gemaakt. Is er één ding dat je nog meeneemt naar huis, waar je ook gewoon in Nederland weer wat mee kan? Jawel. Wat ik de grootste trigger vond, is dat mensen die in diepe ellende zitten, met weinig uitzicht en hoop en met veel hopeloosheid, wel veel waarom-vragen stellen. Maar die waarom-vragen waren eigenlijk altijd horizontaal. En wat ik dan bedoel is, naar andere mensen. Waarom doen ze me dit aan? Maar ook, waarom worden we niet beschermd in Irak vanuit de overheid? Waarom doet de internationale gemeenschap te weinig? En in Amsterdam, waar ik werk als pastoor van een kerk, daar merk ik dat de waarom-vraag altijd de lucht in gaat. Naar God, waarom doet God dit? Waarom accepteert hij dit? En bij al deze mensen die dus echt in de shit zitten, is die God dus kennelijk voor hen juist tot troost en de reden dat ze nog overeind blijven. En dat vond ik echt, daar moet ik nog eens goed over nadenken, waar dat nou vandaan komt en hoe dat kan. Ja. Nou ja, al die verhalen die zijn te zien vanaf morgenavond om 9:50. Dat is heel specifiek. Iets na 11:00 dus op NPO 2, de EO-serie Vervolgd. Dankjewel, Jurjen ten Brinke. NPO Radio 1. Het is 10:30, Jan van der Putten in het NOS Journaal. Ja, de Oekraïense president Zelensky heeft Nederland bedankt voor het plan om Patriot-raketten te sturen. Premier Rutte zei in Washington dat Nederland zich wil aansluiten bij levering door Amerika en Duitsland. Het kabinetsvoorstel om de subsidie voor bezitters van zonnepanelen af te bouwen kan op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer. Door onverwacht verzet van GroenLinks en PvdA was het onzeker of het voorstel ook door de Eerste Kamer zou komen, maar het voorstel werd uiteindelijk gered door de PVV. Er moet financiële compensatie komen voor zorgpersoneel dat door long-covid arbeidsongeschikt is geraakt. Vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter en eisen dat medewerkers zo snel mogelijk een voorschot krijgen van bijna €23.000. En een Russische asielzoeker die zegt dat hij bij de Wagner-groep heeft gewerkt wordt ondervraagd door de Noorse politie. De Wagner-groep is het beruchte Russische huurlingenleger in Oekraïne. De asielzoeker zegt dat hij naar het westen vluchtte nadat hij bij een executie was van Russische deserteurs. Langs de lijn en omsteken. Het is 10:55, u luistert naar NPO Radio 1 en we gaan het hebben over Feyenoord, want we zitten inmiddels al in de derde week van 2023. Maar in Rotterdam-Zuid werd er vandaag pas geproost. Spelers, staf en directie waren niet beschikbaar voor de pers, maar ze waren wel van de partij in het Maasgebouw van de Kuip. En iedereen was tevreden, logisch natuurlijk, want Feyenoord staat bovenaan. En komende zondag wacht in de eigen Kuip het wankelende en kwakkelende Ajax in de klassieker. Collega Matthijs Weststraten had wel zin in die late oliebol en ging kijken of die er nog waren. Ja, zoals je zou verwachten, veel blije kopjes hier in Rotterdam-Zuid op de nieuwjaarsreceptie in het Maasgebouw van de Kuip. Dennis de Kloeten. Traditiegetrouw veel oude, maar ook nieuwe bekenden. Natuurlijk de spelers, de staf, de trainer, de directie. Maar ook oud-gedienden, zoals Mario Been. Jij als oud-speler, vind jij dit soort gelegenheden eigenlijk leuk? Nee, is geen reet aan, maar goed. Ja, dat hoort erbij toch? He, dit is je club en dan is er een nieuwjaarsreceptie en dan word je uitgenodigd. Nou ja, dan gaan we er naartoe en dan zie je toch weer oude bekenden waar je vroeger mee gespeeld hebt. Ja, dat is alleen maar leuk. Ja. Nou ga ik je uitdagen, dan ben jij Dennis de Kloesem en ja. Dan mag jij straks die speech gaan houden. Wat staat er dan op dat papiertje? Ja, nou ja, ik denk dat dit een goede tijd is om een speech te houden. Feyenoord staat bovenaan. Het gaat ja, toch wel florisant. Ja, op zo'n receptie komen natuurlijk allerlei thema's aan bod. Hè? Zoals het nieuwe stadion dat er niet kwam. Een besluit van de kersverse directeur Dennis de Kloesem. De komende 10 jaar gewoon de Kuip. Is het nou echt het belangrijkste besluit dat je vorig jaar genomen hebt in deze rol? Nou, het is in ieder geval een besluit. En ik denk dat dat belangrijk is, laat ik het zo zeggen. Ik mis wel één ding hier nu. Ja, mensen achter de bar. Dat bedoel je niet? Nee, oliebollen. Oliebollen, ja. Nee, ja. Ik denk dat die niet meer te krijgen zijn op de 17e januari. Feyenoord op weg naar misschien wel de titel. Wim Rijsbergen, ook al zo'n oud speler. Ja, meneer Rijsbergen, hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat het zo goed gaat hier? Nou, ik moet zeggen, daar moet je de trainer Slot wel een gigantisch compliment voor maken. Hè? U zegt Arne Slot, dat is de grote architect? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. Even terug naar Mario Been. Mario, wat denk jij? Wat zijn de kansen voor Feyenoord? Ja, ze staan er goed voor. Het is een beetje een vervelend dat Trauner geblesseerd is geraakt. Dat vind ik toch wel een hele bepalende speler bij Feyenoord. Gaat dat het kampioenschap kosten? Zou dat kunnen? Nou ja, dat zou kunnen. Was het niet dat al die andere concurrenten van Feyenoord, of in ieder geval kanshebbers voor het kampioenschap, ook wekelijks punten laten liggen. Dus er is niet op dit moment één echte favoriet aan te wijzen. Ze hebben bijna net zoveel punten als verleden jaar. Alleen de andere clubs laten het liggen. Hij is de trainer van de koploper van Nederland, Arne Slot, dames en heren. Maar natuurlijk kijkt iedereen uit naar die clash van komende zondag. De klassieker. Feyenoord-Ajax hier in de Kuip. Ja, dat is wel een wedstrijd op zich. Je begint gelijk te lachen, hè? Ja, nou ja, ik sta er net weer bij de benzinepomp en dan word je weer aan herinnerd van het feit dat ja, dat is de wedstrijd die de mensen willen winnen. En ja, ze zijn allemaal even belangrijk, want dat zie je wekelijks. Dat Feyenoord zijn puntjes pakt bij Groningen en de rest weer punten laat liggen. Dus maar ja, dit is wel een extra sentiment bij de Feyenoord supporter, omdat het altijd het grote Ajax was die kampioen werd. Als er één keer gewonnen kan worden van Ajax, dan we hebben het er net over met een paar mensen, oud-collega's, en dan is het zondag. Ja, want Feyenoord is de favoriet natuurlijk, hè? Dat zullen ze waarschijnlijk niet zelf zeggen. Nee, maar u wel. Maar ik zeg het wel, door jou in mijn mond gelegd. Ja, vind ik wel. Als je kijkt naar de stand op de ranglijst, het is hier rustig. Ja, het elftal draait redelijk. Ja, dan kan je zeggen dat Feyenoord favoriet is. En hun grote concurrent op 8 punten kan zetten. Ook traditie op de nieuwjaarsreceptie hier in Rotterdam-Zuid is de uitreiking van de Willem van Hanegem trofee. Van Hanegem zelf is er niet. Die is ziek. En dus mag de aanvoerder van Feyenoord, Arkan Kocsu, de trofee uitreiken. Deze man is een product van de jeugdopleiding. En zijn geest zou altijd rondwaren op Varkenoord. De Willem van Hanegem trofee 23 gaat naar Wim Jansen. En dan is daar Wim Jansen junior om de trofee in ontvangst te nemen. We hebben hem omarmd en we zijn hier ook heel trots op. Dank jullie wel. Hoe gaat het met jullie als familie? Ja, heel goed. En ik hoop zondag om 4:15 nog ietsje beter. Toch weer dat voetbalstemmetje, hè? Ja, toch weer dat voetbalstem. Dankjewel. Wim Jans junior, dankjewel. Orkon Kutsjoe. En jullie bedankt voor het luisteren. Maak het gezellig met elkaar. En tot zondag. Said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. Never a single dime that good Lord give me. I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll morning shining down on me. So take me up high, take me down low, bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Run, run, run. One Republic, 10:50 is het en dit was Run. Nou, de Nederlandse handballers die hebben dus op het WK in Polen net verloren, maar dichtbij een stunt. Noorwegen, dat is toch niet de eerste. De Berzen keek lang tegen de achterstand aan. Het werd 27-25 voor de Nooren. Uitblinker aan de kant, Samir Benganem aan de lijn. Dag Samir, goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, zo goed spelen, maar dan toch verliezen. Bedoel, wat voor gevoel hou je dan over aan zo'n duel? Ja, een redelijk zuur gevoel, denk ik, op het laatst. Je kan nog zo goed spelen, maar als we niet als team onszelf belonen, heb je er weinig aan, denk ik. Ja, ja, snap ik. Maar jullie speelden echt heel erg goed. Was er niet ook een soort van verbazing of zo, misschien in de rust, dat je tegen elkaar zei, jongen, we zijn echt heel erg goed aan het spelen? Nou, ik denk niet verbazing. Ik denk dat we hebben het hier van tevoren over gehad met z'n allen. En iedereen voelt zich goed, iedereen is fit. En je ziet het, als we er goed in zitten met z'n allen en erin geloven, dan kunnen we heel veel doen, denk ik. En in de rust, eigenlijk hebben we met elkaar niet besproken hoe goed we het gedaan hebben. Maar dat we dit nog 30 minuten vol moeten houden, want zij zijn vooral ook heel erg goed. Nou ja, en helaas hebben we dat niet nog 30 minuten kunnen doen, maar... Ja. Daar zijn we wel dichtbij geweest. Ja, zeker dichtbij. Maar ja, daar koop je natuurlijk niks voor. Nou is het allemaal niet zo heel erg. Maar toch, waar heb je het dan uiteindelijk op verloren? Waar zie je dan dat er toch verschil zit tussen de echte, absolute top en jullie? Wat moet er nog bij? Dat is moeilijk zo snel zeggen. Maar ik denk dat wij een fase van 5 tot 10 minuten hebben gehad, waarin wij in de dekking net iets van steeks hebben laten vallen en aanvallend ook, waardoor zij makkelijke doelpunten kunnen maken en we de voorsprong heel makkelijk weggeven in mijn ogen. Ja, en ik denk dat het verschil is. Zij blijven rustig en ze spelen 60 minuten hetzelfde niveau en wij doen dat 50 of 55 minuten. En ik denk dat daar het grootste verschil vandaag is gezeten tussen hun en ons. Ja, maar jullie hebben het toch geweldig gedaan? Als je het mij van tevoren had verteld dat dit de uitslag was, dan had ik het goed gevonden. Maar nu achteraf denk ik dat we onszelf hadden moeten belonen. En we staan hier goed vandaag. En nu is het een beetje zuur. En het gevoel alsof we net onszelf tekort hebben gedaan. Ja. Is dat ook het gevoel dat in de ploeg blijft hangen? Dus niet de trots op de eerste helft, maar toch de bittere nasmaak van het eindresultaat? Ik ben nog niet in de kleedkamer geweest. Het is weer vooral na de wedstrijd snel bij mezelf. En ik denk bij iedereen is het. Ja, het is gewoon zuur. Je had er meer uit willen halen. En nu douchen. Terug met de bus naar het hotel. En dan, ik denk dat dan wel langzaam het zal indalen. Dat we uiteindelijk van een topland hier met 1 verschil winnen of verliezen vanavond. Ja. En dan, ik denk dat we daar trots op mogen zijn uiteindelijk. Maar zo voelt het nog niet. Ja, donderdag dan begint de tweede ronde van het WK. Daarin treffen jullie Qatar, Servië en Duitsland. Wat verwacht je van die tweede ronde? We zullen nog een stapje beter moeten doen als we die kwartfinale willen halen. Duitsland heeft volgens mij alles gewonnen. Dus we zullen... Volgens mij moeten we 3-3 winnen. En anders is het na 3 wedstrijden klaar. En volgens mij iedereen wil naar die kwartfinale. Dus wedstrijd voor wedstrijd weer analyseren en goed voorbereiden. En dan wedstrijd voor wedstrijd strijden om toch die kwartfinale te halen. Ja, Duitsland wordt wel een beetje een aparte volgens mij. Want veel internationals spelen in Duitsland, klopt dat? Ja, ik denk dat voor veel jongens het inderdaad een beetje een dubbele wedstrijd zal zijn. Worden misschien een beetje geplaagd dat wij altijd in Nederland zijn, het kleine handballand. En hopen dat tegen Duitsland misschien voor wat extra kracht zorgt. Zeker bij de jongens die daar zelf spelen. En ik denk dat dat alleen maar positief iets is. Ja. Het feit dat jullie het nu zo goed doen, want laten we dat vooral benadrukken. Geeft dat nog enigszins het gevoel dat je vrijheid kan gaan spelen? Of voel je dat niet zo? Vrijheid weet ik niet. Maar het geeft wel vertrouwen, denk ik. We moeten natuurlijk ook in de dekking. We spreken bepaalde dingen af. En als dat dan lukt, denk ik dat het de volgende keer dat weer doen, dat het makkelijker is. En dat we daar ook vertrouwen uit moeten halen. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja, wanneer is de eerstvolgende wedstrijd? Oh ja, donderdag, hè, geloof ik. Overmorgen. Ja, Qatar. Morgen reizen we. Ja. Dus veel rust zit er niet tussen, helaas. Ja. Nou, heel veel succes. Houd het vol en zet hem op dit WK. Yes. Dank je wel voor nu. Samir Benghanem was dat. Gaan wij het hebben over tennis in Australië, in Melbourne. Want morgenochtend, ja, het is zonde dat ze elkaar nu al treffen. Maar het is wel een mooi affiche, want de twee beste Nederlandse tennissers van dit moment staan dan tegenover elkaar op de tweede ronde van de Australian Open. Gaat natuurlijk om Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor. Zij treffen elkaar morgen in Melbourne. En bondscoach Paul Haarhuis gaat het vanaf de tribune allemaal bekijken. Hij verwacht een bijzondere wedstrijd. Blijft speciaal, omdat je elkaar gewoon veel beter kent dan welke andere speler ook. En dat maakt het eigenlijk meestal dat het geen hele hoogstaande wedstrijd wordt. Trainen samen in Amstelveen, trainen samen bij het Davis Cup team. Is het voor een van de twee meer een voordeel dat hij de ander kent dan voor de ander? Nee, het is voor allebei een voordeel en een nadeel. Omdat ze hebben natuurlijk in de afgelopen 3-4 jaar hebben ze ook veel toernooien samengespeeld in de weg na die top 100. En ook op een gegeven moment toch een jaar lang dezelfde trainer gedeeld. Dus hetzelfde programma gehad. Nee, dus ze kennen elkaar door en door. En ik zie dat niet dat de een daar een voordeel van heeft en de ander niet. Je hebt net de trainingen van beide gezien. Hè? Hoe staan ze erop allebei volgens jou? Ja, ze staan lekker te spelen. En zo'n training vandaag. Ik denk dat ze allebei het liefst vandaag al hadden gespeeld. Omdat de wedstrijden gisteren fysiek niet dusdanig zwaar waren dat ze echt zo'n rustdag nodig hebben. En dan wil je eigenlijk door. Maar ze hebben gewoon hun dingetjes gedaan. Wat ballen geslagen. Eventjes losgemaakt. En dan doen ze fysiek nog wat. Weet je, dus gewoon eigenlijk wat je standaard doet op je vrije dag. Wat moet Botik doen om van Tellen te winnen? Botik moet eigenlijk gewoon zijn spel spelen. En dat is agressief spelen wanneer hij de kans krijgt. En, maar ook verdedigend scherp zijn. Omdat hij ook power tegenover zich gaat krijgen. Wat moet Tellen doen om van Botik te winnen? Eigenlijk precies hetzelfde. Want ze hebben toch wel vergelijkbare spelletjes. Ze willen allebei dwingend spelen. Ze zijn niet spelers die alleen maar die bal terugslaan en hopen op de fout van de ander. Nee, ze gaan echt juist zelf voor hun eigen bal. En dat betekent dus dat als je dat tegenover je krijgt, je ook verdedigend scherp moet zijn. En omdat je ook klappen waar je anders zelf het heft in handen hebt, ga je dat nu een tegenstander hebben die dat ook zoekt. Dus ja, dat maakt het wel interessant, maar dus ook net iets anders. Van der Zandschulp heeft de laatste twee wedstrijden gewonnen. Zegt dat iets of is dit een wedstrijd op zich? Het zegt iets, maar niet veel. Omdat dat in een periode was waar Botik ook gewoon qua resultaten beter had gepresteerd. En dus vanuit die zin in een betere flow zat en daarmee ook, als je van tevoren voor die wedstrijden zou zeggen, oké, wie is hier eventueel favoriet of licht favoriet? Ik denk dat de meesten dan hadden Botik gezegd. Nu is dat verhaal toch weer door die geweldige toernooioverwinst van Tellen, waardoor hij vertrouwen heeft. En een spannende wedstrijd bij een NK, waar hij echt niet veel voor hem onderdeed. Is dat eigenlijk dat je kan zeggen, ik zie niet echt een favoriet bij deze wedstrijd. En dat is gewoon toch de vorm van de dag. Ja, want dat is mijn volgende vraag. Durf je er voor de thuiswedders een percentage aan te hangen? Durf je iemand een licht voordeel te geven? Nee, ik zie echt wel degene dat het vorm van de dag is. Ze staan allebei lekker te spelen. En wie gaat het best met gewoon de situatie om tegen een vriend, een Nederlander, een collega te spelen in de tweede ronde van een slam? Om toch de derde ronde te behalen. En daarmee ook zelfs de kans om ook weer eventueel een vierde ronde te halen. Coinflip, 50-50. Ja, in mijn ogen wel. Ik ga daar gewoon rustig kijken. En ik kan toch niet aanmoedigen. Mijn rol als Davis Cup captain is een overkoepelende, zeg maar, coach-begeleider functie in zo'n geval. Ja, dus ik ga gewoon ook eigenlijk denk ik niet eens klappen. Ja, zei bondscoach Paul Haarhuis tegen Mark Brasser. En we hebben nu ook contact met Mark Brasser, onze verslaggever in Melbourne. En Mark, goedemorgen. Ook part-time weerman deze dagen. Want de vraag die het meest gesteld wordt is: wat voor weer is het op dit moment? Ja, niet zo veranderlijk als het weer. Dat geldt ook in Melbourne. Ja, het schommelt hier enorm. Het is, gisteren hebben we gezien dat het 40 graden was. Dat de wedstrijden op de buitenbanen, dus niet in de stadions, zelfs stil werden gelegd voor een paar uur. 'S avonds begon het te regenen, koelde het enorm af. En ja, ik heb vanmorgen even naar buiten gekeken uit mijn hotelkamer. Dat ligt niet heel ver van het park af, het hotel. Ja, dan zie je alleen maar bewolking en de voorspellingen toch dat het vandaag ook wel weer gaat regenen en dat de temperatuur ten opzichte van gisteren weer zo'n 20 graden is gedaald. Dus gisteren 40 graden extreem heet, vandaag 20 graden bewolking en regen. Dus nogmaals, niet zo veranderlijk als het weer. Nee, en dus ook niks zo veranderlijk als het programma in Melbourne, lijkt me. Want ze zijn toch een beetje afhankelijk van dat weer. Ja, dat klopt. Het valt nog wel mee. Gisteren dus, wat ik zei, door die heat policy, die extreme heat policy die op een gegeven moment ingesteld werd, dat er niet meer gespeeld mocht worden. Ja, dan schuift het programma natuurlijk op. Daar kwam regen overheen. Maar er zijn zo'n 20 partijen, ietsje meer, hebben gisteren geen doorgang kunnen vinden. Die zijn verplaatst naar vandaag. Die zijn in het schema gevoegd. Dus op zich, er zit altijd wel ruimte in een schema om dit soort dingen op te vangen. Als je natuurlijk dagen achter elkaar regen hebt, dan wordt het een ander verhaal, maar zo'n dag als gisteren, ja, daar komen ze wel uit en dan lossen ze dat vandaag op. En als het misschien vandaag niet helemaal lukt, nou ja, dan misschien morgen. Het is alleen te hopen dat het wel vandaag het programma in ieder geval van de dag gewoon helemaal afgewerkt kan worden. Ja, want vandaag is bij jou inmiddels woensdagochtend, dag 3 van de Australian Open. En dat is natuurlijk de dag van die kraker tussen Griekspoor en Van der Zandschulp. Hoe laat verwacht je die partij? Ja, ik verwacht hem ongeveer. Het is de laatste partij van de dag op baan 8. De vijfde partij. Dat betekent dat er dus 4 partijen voor zitten. En dat is dan altijd heel lastig inschatten. Hoe lang duurt de partij? Dat is natuurlijk met tennis ontzettend moeilijk te zeggen. Maar als ik ben een beetje gaan rekenen, dan denk ik dat het ongeveer rond een uur of 7, 8, denk ik, hier Melbourne tijd zal zijn. Nou, trek er 10 uur vanaf. Dan zit je aan de Nederlandse tijd. Dan zit je in de ochtend. Dus het zal rond een uur of 8, 9, denk ik, Nederlandse tijd zijn dat ze de baan op gaan als het gaat zoals het gaat en als het droog blijft. Want doordat het die vijfde partij is, de laatste partij, zou het zo ook maar kunnen zijn dat als het vandaag uit gaat lopen vanwege de regen, dat die partij over de rand gaat vallen en dat die verplaatst wordt naar morgen. Ja. We hebben net zitten luisteren naar Paul Haarhuis, het gesprek wat je met hem had, de bondscoach van het Davis Cup team. Tijdens dat gesprek, wat vond je van hem toen je hem interviewde? Had je het gevoel dat hij het achterste van zijn tong liet zien? Nee, zeker niet. En hij kan niet kiezen. Dat zegt hij zelf ook. Zijn functie laat het niet toe om een keuze te maken tussen een van de twee spelers. Het is een beetje, als je heel erg overdrijft, misschien een vader die moet kiezen tussen zijn twee kinderen. Weet je wel, dat is natuurlijk een moeilijke keuze. Hij zal niet van tevoren zeggen, nou, ik denk dat Botik favoriet is of ik denk dat Tellen favoriet is. Dat kan hij niet. Waar hij wel gelijk in heeft, en dat maakt de keuze ook zo ontzettend moeilijk, is dat Van der Zandschulp, denk ik, ook de betere tennisser is. Die heeft meer kwaliteit in huis. Alleen Tellen Griekspoor heeft natuurlijk dat enorme zelfvertrouwen. omdat hij onlangs een toernooi heeft gewonnen. En dat maakte dat verschil wat er was, dat kwaliteitsverschil tussen de twee, maakt dat wel wat kleiner. Uit alles, als je hier Tellen Griekspoor, ik heb hem een paar keer gesproken, dit toernooi, ja, uit alles blijkt dat hij barst van het zelfvertrouwen. En hij zegt ook van, nou weet je, kom maar op Botik, laat maar zien dat jij de nummer 1 van Nederland bent. Dus hij legt de druk ook heel bewust bij Van der Zandschulp. En ja, daardoor wordt het inderdaad lastig om keuze te maken. En zeker ook voor Haarhuis. En als hij die keuze wel had kunnen maken, dan had hij het niet gedaan. Uit zijn functie kan hij dat gewoon niet. Nee. Goed, je kan zeggen, er is er in ieder geval 1 uitgeschakeld, maar je kan ook zeggen, er is er in ieder geval 1 door. Ja, dat is zeker zo. En dat is natuurlijk mooi. En Nederlander in de 3e ronde van een Grand Slam toernooi. Kijk, hadden ze allebei een andere tegenstander vandaag gehad. En een goede tegenstander. Dan had het ook zomaar kunnen zijn dat er niemand in de 3e ronde had gestaan. Dus het voordeel van tegen elkaar spelen is inderdaad dat we een Nederlander in de 3e ronde hebben. Ja. Ja, en als je dan even snel vooruit kijkt naar de rest van het schema. Komen ze dan hele sterke tegenstanders tegen daarna? Ja, 3e ronde, Tsitsipas kan. Dus ja, dat gaat natuurlijk een heel erg moeilijk verhaal worden. Tsitsipas die vandaag sowieso gaat spelen. Zijn wedstrijd staat in een groot stadion. Die weet dat hij hem vandaag sowieso af gaat maken. Ja, als de Nederlanders vandaag niet afmaken, gaan ze naar morgen. En dan spelen ze vrijdag meteen weer. Dus dan hebben ze geen dag rust. En Tsitsipas, omdat hij vandaag zijn wedstrijd wel afmaakt, heeft dan wel morgen een dag rust. Dus dat is dan in het voordeel van de Griek. Maar ja, die gaan ze waarschijnlijk, een van de twee Nederlanders gaat het Tsitsipas tegenkomen. Waarschijnlijk ronde 3. Ja, dat gaat natuurlijk weer een heel lastig verhaal worden. Maar goed, we moeten het allemaal zien. Tsitsipas moet nog winnen. Nou ja, van de Nederlanders gaan we afwachten wie daar vandoor gaat. Ja, dat is morgen. Dan, dat zou ook trouwens nog de dag erna kunnen worden, de 2e ronde partij van Novak Djokovic. Hij heeft zijn eerste wedstrijd inmiddels gehad. Denk je dat hij blij is dat de kopper voor hem af is? Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk in aanloop naar zijn eerste wedstrijd voorafgaand aan het toernooi. En hij is alweer een tijdje in Australië. Is er natuurlijk heel veel gegaan over vorig jaar. Hè, toen hij ingesmeerd met pek en veren hier het land uit werd gezet. Hè, vanwege die coronavaccinatie die hij niet had. Dus daar ging het heel veel over. En ja, nu gaat het over waar het over zou moeten gaan, vindt Djokovic ook. En dat is over zijn tennis. Eerste wedstrijd, inderdaad, je zei het, gewonnen, vrij makkelijk gewonnen tegen de Spanjaard Carballes. 7 games maar verloren. De kop is eraf inderdaad voor Novak Djokovic. En hij kan nu laten zien, zijn racket laten spreken en laten zien wat hij kan. En hij is de topfavoriet. Dus daar zal het nu de komende anderhalve week zal het nu over gaan. En wat er vorig jaar allemaal gebeurd is, ja, dat is inmiddels naar de achtergrond. Ja, laten we dat dan ook zo houden. Je hoort op de achtergrond trouwens de tune. Dankjewel. Wij gaan hier de uitzending beëindigen. We gaan jou morgen weer horen, Mark Brasser, over Griekspoor tegen Van der Zandschulp. En overmorgen gesproken, dan hebben we hier Leo de Haas. Ken je die nog? Zeker. Van Blik op de Weg. Blik op de Weg heeft hij jarenlang gemaakt. Hij heeft een boek geschreven over zijn leven. Ik kon het amper tillen. Dus het is een heel boeiend en dik leven geworden in ieder geval. Mooie plaatjes, in boekvorm. Maar zeker. Ook mooie verhalen. Zeker toch? Mooie verhalen. Is mooi hier. Steven Kazan ook trouwens. En we gaan het hebben over ijshockey voor vrouwen. Dat allemaal morgenavond. Eerst krijgt u zo dadelijk nog Met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Wilfried de Jong. Fijne avond. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. In Iran is het altijd crisis. En daar dansen we om alles te vergeten. Hij is de maker van Onze Man bij de Taliban. Waarin hij verslag doet van de periode na het plotselinge vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan. De Taliban trekt de touwtjes steeds strakker. Zo blijkt uit de verhalen van normale Afghanen. Zometeen om 12 uur in VPRO's Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met journalist Thomas Erdbrink. Wie luistert, weet meer. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland.